الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام علیکم. حمد و درود تم بعد اس خصیص دی دعا ہے حق سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر ناچیر نو ہر شرطوں بالخصوص نفس اور شیطان دے شرط نجات عطا فرماوے. زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرماوے. محترم حافظ حاجی حسن بخش مرحوم دے ایصال ثواب دی خاطر شاہ کتب والا شجاع آباد اندر سالانہ محفل دا اہتمام کیتا جاندا ہے. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب مرحوم دی تمام اولاد خاندان دین و دنیا دی خیر و برکت رحمت عطا فرماوے. دوستو اس روحانی محفل دے اندر میرا اج دا موضوع سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੌਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਤਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکومت کیویں چلائی کی طریقہ کار سی سیاست حکومت کرنے نو عرف دے اندر آکھا جاندا ہے تو اسلاف امت چوں فاروق اعظم سرکار دے خاص مقام بھی ہے خاص کام بھی خصوصاً حکومت دے اندر انہوں نے خدمات وہ اپنی مثال آپ انہوں نے وقت بھی بڑا ملیا ہے اور پھر انہوں نے خلافت نبوت کا حق بھی ادا کیتا ہے سارے حق ادا کیتا ہے اپنی اپنی تھان پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اگرچہ اتباع سیدنا صدیق اکبر اور محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی کی ہے اس اتباع کے اندر جڑے انہوں کارنامے سر انجام دیتے ہیں وہ تمہیں سنا بڑا ضروری نہیں کیوں کیوں ضرورت کیوں ہے ایک تے وجہ ہے کہ جدوں دی مسلمان آئے چھے انگریزی سیاست آئی ہے سیاست سے نام ہوگی اس حد تک بدنام ہو گئی ہے کہ آج عام بندیاں دی زبان دے اوتے بولیا جاندا ہے وہ میاں سیاست کو شریف والا کام ہے یہ تو لچے دے کمینے بندے کا کام ہے کوئی شریف آدمی سیاست والا پاس سیاست دا نہ چلا گیا تو وہ بھی بدنام ہون لگ پے جاندے لے گئے تو کڑے پاسے ٹر کے خیر ہے چنگا بھلا بندہ سی تر کے بنے خیر ساڈے واسطے اچمبے دی بات نہیں یہ انوکھی گل نہیں کہ انگریزاں نے انہوں بدنام کرا چھڈیا ہے انہاں لانتیاں دا کام یہ ہوئی ہے کہ انہاں دے ہاتھ جڑی شے آئی ہے وہ تباہی ہوئی جویں کھڑا پانی ہوے نا صاف کھلوتا تے وچ کوئی شرارتی وٹا پھٹ دے تو سارا تھلے مٹی گٹا وہ پانی پھیل جاوے انگریزاں دا ایہی حال ہے یہودیاں دا انہاں پلیتاں دے ہاتھ جے علم آیا ہے علم آوے علم آوے تو ایویں وٹا پھٹ کے علم خراب کر سکدا جی سیاست ہے یہ کام خراب کر سکتا ہوں حقیقت ہے سیاست بری شے نہیں جمہوریت بری انگریزوں نے جو طریقہ حکومت کا ایجاد کیتا ہے وہ برا ہے سیاست مسلمانوں کے اوپر فرض فرض برا نہیں ہو سکتا ساڈے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سیاست کرتے سن صحابہ کرام کرتے سن ایڈے پاک لوگ جو سیاست کرتے سن تو سیاست میں پیڑا آخر سیاست نو پیڑا آکھن او تے ساڈے خلاف تک توہین چلی جانی. حقیقت اے کہ ووٹ لانا جمہوریت لانا انگریزاں دا حکومت کرنے دا انداز اور طریقہ لانا سیاست نو تے برا نہ. سیاست کی ہے سن سیاست کمینے دا حق نہیں سیاست دا معنی کیوں ہے سیاست لفظ سیاست دا لغوی معنی عربی دا لفظ یہ انگریزی لفظ نہیں ساسا یسوس اور سیاست یہ عربی لفظ اس دا معنی ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا نگرانی کرنی. جڑا لچا تے کمینہ بندہ ہے وہ اپنی نگرانی نہیں کر سکتا دوجے دی سیاست کی تکرے گا. جڑا لچا تے کمینہ آدمی ہے وہ تے اپنے آپ دی دیکھ بھال نہیں کر سکتا دوجے دی کی کرے گا دوسرے رہتے مت کے نکلے. جمہوریت ووٹ انگریزی حکومت اے لعنت ہے اے فرعونوں دا کام ہے شیطاناں دا کام ہے وہ شرارت تے جو مرضی آ وہ کوئی بندے دے پتراں دا کام نہیں تے نہ کوئی سیاں بندہ ادھر جائے گا. رہا مسئلہ سیاست نے حکومت نہ آپ نے صحیح راہ تے چلانا اور جس تے اللہ تعالی طاقت حکومت بخشے انہوں نے بھی صحیح راہ تے چلانا یہ سیاست مسلمانوں دا فرض ہے اور مسلمانوں وچوں ہر مسلمان دا نہیں حق ہے کہ صرف کمال درجے دے شریف نیک پاک دیانتدار عقل مند بندے دا کام ہے. خالی نیک والے نے یاد رکھنا میری گل اے خالی نیک بندے دا کام نہیں نیک دے نال عقل والا ہونا ضروری اے ضروری نہیں کہ ہر بندہ نیک ہوئے تے عقل والا ہی ہو. ہاں ہر نیک عقل والا نہیں ہوتا ہر عقل والا نیک ہوتا. میرے کو کتاب پہ یہ میں جس گل پہ کرنا شیخ ابو النجیب سہروردی شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرشد اور غوث پاک کے خلیفہ آداب المریدین اس چاپ لکھ دیں فرمایا جس بندے نو اپنا سنگی بنانا ہوگا نا انہوں خالی نیک نہ ویکھی عقل والا ویکھی اکلا اس لیے بنتا ہے جس نے کامل دنیا دین ہر ایک شے دا نفع نقصان پورا سمجھ جاوے اس لیے آتا ہے بندہ اکلا اکلا والا ہونا ایویں سوکھی گل نہیں. اس واسطے دیانتدار بھی ہوگی اکل والا بھی ہوگا دونوں سسٹا رکھنا ہوگا پھر بندہ ہو جا کے سیاست دا حقدار بنتا ہے. سمجھا رہی نے کوئی نہ میرے موضوع تے توجہ کریا جے اے ختم والا درود اے ختم والا تے او لنگر والا جڑا کھاتا ہے نا جی اے او تقریرا نہیں ہاں جی تے نہ اے رفع یدین والی تقریرا سبحان اللہ اے تین گھنٹے شوکت و شوکت وانگو شوکے وانگو گزر جان تے مسئلہ کیڑا پیا ہوندا رفع یدین دا اوے اوتریا اے دس بھی رفع یدین جڑا نہیں کردا اونوں کافر آکھے گا فاسق آکھے گا کی آکھے گا نہ مراد مفتی بن بیٹھے اکلو فرق نہیں مانو فرق جہاں بندہ رفع یدین کرتا ہے کی آخان گے کافر فاسق امام شافی کی آخان گے امام احمد کی آخان گے غوث پاک کی آخان گے وہ رفع یدین کر دے سر کیا کافر آخان گے فاسق آخان گے ساڈے نزدیک تمام امام برحق ہیں. اختلاف امت چپ اختلاف امت رحمت حضور نے فرمایا میری امت اختلاف رحمت کیڑا ہے سو ہی مسئلہ جڑا رحمت ہے وہ تین تین گھنٹے مناظرہ کیا ہوتا ایڈے کھوتے نام لال مفتی بن بیٹھے نے بندہ یہاں کا کہڑے کہڑے کا حساب کرے تھے. حضور نے فرمایا اختلاف امت رحمت رفع یدین یا امت چاہے ائمہ مجتہدین کتوں آیا اس دا اثر منشا کی ہے صحابہ دا اختلاف صحابہ کرام دا فائدہ کی کردے سن کہ نہیں سن کردے کوئی آمین کردے سن اچھی کوئی نہیں سن کردے ساڈے نزدیک ہر صحابی ہدایت والا اور گنتی بیائی ہے میری قدرت ہے رشتہ دار تم کی مطلب ساڈا وہابیا نال کوئی رکھے دا نام دا جھگڑا نہیں ساڈا کدے دا جھگڑا سبحان اللہ تسی خود سیانے ہو ریوین دار جو وہ ساڈے انگل مال پڑھ دو ساڈا انہاں نال جھگڑا کیوں فائدہ تو نہیں کرتے نماز ساڈے انگل پڑھ دو پھر جھگڑا کیوں جو انہاں نال ساڈا جھگڑا ہے تے معلوم ہویا ساڈا عقیدے تے ایمان دا جھگڑا ہے ساڈا اصول دا جھگڑا ہے عظمت رسول دا جھگڑا ہے وہابی اکا نماز نہ پڑھ رکھے نال مرادرا نہیں کران گے کیوں ساڈے نزدیک جڑی پڑھدے نے وہ بھی نہیں ہوتے کیوں پہلا مومن بڑھن پھر نماز پڑھ جی ایمان والے بڑھ جائے پھر بھاوے ہاتھ ایتھے رکھ لین گھر بھاوے ایتھے رکھ لین ساڈے چوں اماماں دے چوں کسے امام دی تقلید کر کے نماز پڑھی جان اے نماز پڑھنا سا اے پڑھاونا سا تو چھو پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ او مفتی بن بیٹھے نے ایمان نال او نہیں مقیم خطرہ ہے جان جیڑا اٹھدا شتونگڑا اٹھ کے منبر نو چمبڑ جاندا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا انہاں نو اینا ہی پتہ نہیں مناظرہ ہوتا کیڑی گل دا کیڑی شے دے مناظرہ کری دے نے فروئی مسئلے دے مناظرہ نہیں ہوندے قسم خدا دی کر کے اللہ واپی ہے واپی جڑن دا کہ اے کنڈ پچھو ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہوں تے میں انہاں نو کچھ نہیں آکھاں اے ٹھیک پڑھی جاؤ تہاڈے ساڈے نزدیک تہاڈی نماز آئی نہیں رولا مکا واپی ننگا کھوتا ہو تھلو کپڑے لا کے اتنا چھڈ کے نمگا کے نماز پڑھنے لگے گا تھا کہ ٹھیک ہے موجود ہے یہ بے وقوف لوگ نے جڑے رفائے دان وچ جویں ایتھے میں سنیا کہ شوکت آیا کہ 3 گھنٹے رفائے دان تے لگا واہ سبحان اللہ میں ان دے مسئلے نہیں بیان کرنے ہاں میں وہ مسئلے بیان کرنے نے جنہاں دی امت مصطفیٰ نو لوڑ ہے سیانے آندے نے پہلو برتن صاف کرنا پیندا ہے پھر کوئی شے پائی دی اے تھلے گند کھڑا ہے انگریزی سارا اندر او پہلا دھوواں گے صاف کران گے پھر انشاءاللہ ولی محبت رسول پھر سناون دی لوڑ ہی نہیں محبت اپے پیدا ہو جاندی اپنے اپ ہی آ جاندی توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجنا ایک اے مسئلہ تانوں سمجھ آونا ہے کہ سیاست کمینے دا حق کافر دا حق نہیں مومن دا حق ہے دیانتدار دا حق ہے عقل والے دا حق جس طرح کلمے پڑھن والے اج کنے برے اساں بڑے پھرنے لیکن ساڈے برے برے بنن نال اساں بریاں دے نال کلمہ شریف جڑا ہے وہ تے خراب نہیں ہو سکتا اسی طرح جس سیاست والے پاسے شیطان لوگ آ گئے ہیں کہ سیاست سے بری نہیں ہو سکتی یعنی سیاست تو ہی حکومت آنے ریا مسئلہ ووٹاں دا جمہوریت یہ لانا دے انہوں جنہ برا آنکھوں گھٹے واقعی کام شیطان آنے اندے جھر جانتدار دا کام نہیں ہاں ووٹاں وچ کسے دیانتدار بندے دا کام او بزرگ لوگ فرماندے نے ووٹ او بندہ لڑے جدے کول ایمان نہ ہوئے جنہ وچ مکے گا عزت نہیں ہوئے جنہ کھلے بے عزت کھا ہوئے جنہ کھلے کھاوے جنہ بے عزت ہوئے عزت مکے گا تے پیسہ نہ ہوئے جنہ لالے دوسرے بندے دا ایتھے کم ہی کوئی ماں بہن پرامنی ہو گئے دعائی خدا دی دین ایمان کمامنا ہو گئے لانا تلینی ہو گئے ووٹا نکلو یہ تے او زمانے دا کہ کتے دا پتر ہو سی جنہا ووٹ کر سکتا بندے دا پتر ووٹ نہیں کر سکتا میں ایمان دا کسری اگیا گیا میں اگر دے گیا جلال پر بھٹیاں دلا سب آگا اتھے کہیں گلنا کیتے ہیں کہ چشتی ووٹ لڑو گئے جنہا یہ بندے انہیں کچھے کرتا پھردہ ووٹ لڑو ਮਨ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਗਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਲੜੇ ਮੈਂ ਕਸਮੀਆਂ ਪਿਆਂਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਤਯੂਸ ਔਰ ਭਰਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਲੈਣਾ سیاست حکومت کرنی نبی دی نیابت دے اندر اے حق کسے بیمان کمینے دا نہیں اے صرف مصطفیٰ دے غلام دا کام ہے سمجھا رہی ہے کوئی نہ ان کے وقت جے جرا بندہ مداخلت کرنے لگے تو حسین خون ضرور جاگنے چاہیے نہیں اس سیاست پر اگر برا بندہ مداخلت کرنے لگے تو پھر حسین پاک ورگا کوئی نہ کوئی اٹھنا چاہیے پھر دوارا رکھو دوسری گل یہ سمجھاؤں گا کہ اج کل عام اے تصور شیطانی طبقہ تے کئی بے وقوف بےمان مذہبی جڑے وکو نے یہودیاں دے آکھے تے لگ کے اے عام تاثر پھیلائی پھردے نے کی او صحیح سیاست اور چیز ہے دین اور ہے دین اور سیاست کا کیا تعلق ہے کئی بےمان پگڑیاں رکھ کے کشاویاں کو پیلیاں کو کنجریاں او کیا آخر میں جی غیر سیاسی لوگ مسلمان اسلام کو غیر سیاسی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے میں وضاحت کراں گا کہ ساڈا مدینے دا تاجدار جڑا اسلام دے گیا ہے وہ غیر سیاسی نہیں وہ اسلام سیاسی اوہ ایمان نال دسو جیڑا اللہ دا محبوب اپنی امت نو جتی پاون دا طریقہ دسے کہ کھبا پیر اتار دیا پاڑو سجا پیر پان دیا پاڑو حضرت سلمان فارسی تو کسے پوچھیا تو ان نبی پاک سارا کچھ دس دے سن انہاں فرمایا سانو تے نبی پاک پخانے باواں دا ول وی دسدے سن او تو خود سمجھدار ہے جیڑا نبی پخانے باواں دا ول دسے کہ کعبے والے پاسے رخ نہیں کرنا کعبے والے پاسے کنڈ نہیں کرنی کھبے پیر تے بھار پا کے بہنا ہے ہاں جی تے ستر کھلا نہیں کرنا لوکاں تو اوجھلو کے بہنا ہے تے جتیاں انج پاونیاں نہیں ایمان نال دس جیڑا نبی ایڈے چھوٹے مسئلے دنیا دے سمجھاوے کیا وہ بادشاہی دے مسئلے نہیں سمجھاندا ہونا توجہ نہیں فرمائی جی ایڈے وڈے مسئلے چھڈ گیا سی سونا نبی تے ایڈے چھوٹے دس گیا سی ایک یہودی فتنہ جی بڑا وڈا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ساڈی ہوئے دنیا جی لیکن اسلام چاہتا ہے تمام کافروں کی دنیا سے حکومت ختم ہونی چاہیے صرف اللہ کے رسول اور دین اسلام کی ہونی چاہیے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں دشمن دے فتنے نو سمجھی دے ہن قبلہ میں قرآن مجید چوں مسئلہ پہلے سمجھا سا تو پھر سیدنا فاروق اعظم دے حکومت کرن دے والا طریقے سبحان اللہ تواڈے سامنے پیش کرتا ہوں بولو تو سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا الذین امکنناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبۃ الامور رب وحدہ لا شریک مولا جل شانہ فرماندا ہے اپنے نبی پاک سرکار دے صحابہ دیا صفتا کامل مومنا دیا دس دیا فرمان دے اللذین امکلنا ہم فی الارد اگر ایسا انا لوکاں حکومت دے دیئے زمین دی امکلنا ہم فی الارد حاکم بڑا دیئے زمین دا تے کی کرنگے اقام الصلاة و آتم الزکاة نماز قائم کرنگے آپ نہیں آپ دے پالے کر دے سن آپ دے پالے کر دے سن ادا کام سلا دمان جدو ایسا ایمان آلے انو حکومت زمین دی دے مانگے جڑی نماز آپ قائم کر دے نے وہ دوسرے کو نہیں کرا چھڑ دے آتب الزکات اور زکات ادا کرنگے ادا اے مطلب نہیں کہ آپ زکات ادا کرنگے خدا دے بندے پھر فل ارض کیوں اللہ فرمایا ہے فل ارض فرما کے اللہ تبارک و تعالی قرینہ نال رکھ دتا وے اوتھے دسیا وے جڑے پہلو زکات ادا کردے سن او جدو حکومت قائم کرن گے اس لے جج تو وی زکات ادا کرا چھڑن گے جویں صدیق اکبر کرا چھجی سی توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا و امر بالمعروف نیکی دا حکم کرن گے و نہ و عن المنکر برائی تو روکن گے اے چار کم حکومت اسلام دا فرض ہوندے نے نہ نماز دا نظام قائم کرنا زکات دا نظام قائم کرنا تا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلافت سنبھالی اس نے ویکھیا کئی بندے مرتد ہو گئے جنہاں زکات دین دا انکار کیتا سن صدیق اکبر نے تلوار چک لئی تلوار جو کے دسیا وے جویں اساں زکات دینے ہیں جدوں اساں حکومت مسلمان قائم کران گے ہر بندہ جدے تے زکات فرض ہونی ہے اساں اون دے تو وی زکات ادا کراواں گے خالی اساں اپنے تک محدود نہیں رہاں گے نیکی دا کھڑا برائی روکنا نیکی پھیلا دینی برائیاں بند کر دینیاں اے حکومت اسلام دا فرض ہوندا ہے سجنا صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے پالے دن اپنے صحابہ نو خلیفہ دی بنایا 23 سال دا عرصہ سونے نبی ورزش کرائیے ہاں جی اپنے تن دے اوتے اسلام نافذ کرایا انہاں نو آپ ہی بولے اسلام دے چلن دا جدوں اپنے آپ تے انہاں 23 سال اسلام نافذ کر لیا وے 23 سال تو بعد نبی پاک دا یار جڑا جتھے بیٹھا جاتا گیا وے اوتھے ہی حکومت قائم کر لئیے کیوں جڑا اپنے تن تے اسلام نافذ کر سکدا ہے او دوسرے تے وی نافذ کر سکدا ہے جڑا آپ حکومت چلا سکتا ہے اور جگ دے بھی حکومت چلا سکتا ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے بندے دے جسم نو جہان وانگ جوڑیا ہے سجنا اے بندہ چھوٹا جہان ہے زمانہ وڈا جہان ہے جڑا اپنے چھوٹے جہان نو نبی دی شریعت دے مطابق چلا سکتا ہے او اس وڈے جہان نو بھی مصطفیٰ دے نظام تے چلا لیندا وے سنا سجنا جڑے اپنے آپ تے اسلام نہ چلا سکن او اسلام لیاون وچ وی ناکام رہندے نے چلاون وچ ناکام رہندے میری گل تے توجہ نہیں فرمائی اے 56 سال جڑے 56 سال اوتری دے برابر اس قوم نو ملدے رہن نا اسلام لانے کے لیے تے اوتری دے گھائی نہ دے گھراں وچ اسلام نہیں سی انہاں دے اپنے تن تے اسلام نہیں سی اے اگاں کی دیندے قسم خدا دی کر کے آنا جڑا اپنے تن دے اوتے اسلام نافذ کر لے تن من دوویں تزکیہ نفس کر کے تے اسلام دے رنگ وچ رنگ لے او دنیا دے اوتے اسلام لیا وی لیندا ہے چلا وی لیندا ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ او لنگڑی برادری ترا توجہ نال بول سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نہیں اقبال ساڈا فرماندا ہوئے جدو اپنے آپ خود آگاہی اپنے آپ دی خبر جد عشق دے چھڑدا ہے نا جڑے جگ دے غلام بن کے تے زندگی بسر کر رہے سن بیچاریاں نو اپنے آپ دے چلاون دا پاڑا پتہ نہیں سی وہ جب عشق راز کھولتا ہے انہوں نے اپنی خبر دیندا ہے پتے دیندا ہے خود معرفتی دی دولت انہوں نے حاصل ہوتی ہے تے من عرف نفسہ فقد عرف ربا دی دولت پاندے نے پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی بادشاہی دے راز غلاماں تے کھل جاندے میرے مصطفیٰ دے یار جڑا کوئی کدائی کسی دا غلام بیچارہ بن کے مجبور زندگی بسر کر رہا تھی حضرت بلال آنگو کوئی ابو ہریرہ آنگو کوئی کدے پر راز مصطفیٰ آن دے گئے اپنی خبر انہوں نے دین دے گئے عشق آئے پتہ لگ گئے آپ دا خود معرفت اپنی حاصل ہوئیے اپنے تن تے اسلام نافذ کیتا ہے ہینی بس نافذ کرن دی دیر سی آزاد ہون دے گئے بند کھل دے گئے دنیا تے حکومت کر دے گئے سمجھ نہیں جائے گا ہاں سجڑا جیڑا کمینہ اپنے آپ دی خبر نہیں رکھتا انہیں جگ دی خبر کی رکھتا ساڈا لوگ بنے کھڑے نے جنہوں اپنا پتا کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں اور سنو حضرت سیدنا فاروق آزم دا سبحان اللہ سونا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار دی تعلیم تربیت دے نال سب تو پہلی شے حاکم واسطے جڑی ضروری ہوندی ہے او دے اندر اللہ دا خوف ہوے کیوں اللہ دا خوف ہوے گا سوچے گا آخرت دے دن حساب دینا مولا دی بارگاہ وچ پیش ہونے نہ آپ نو غلط چلاوے گا نہ کبھی کسے تے ظلم زیادتی کرے گا جس لانتی نو رب دا خوف نہیں او تے بھیڑیا بن جاوے گا وہ جنگلی جانور ہوے گا انسان نہیں رہنا سونے سیدنا فاروق آلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اللہ دا خوف اتنا دل وچ وسایا ہوا سی اتنا وسایا سی خوف دل وچ جدو حضرت فاروق آلم سرکار دا وصال مبارک ہون لگا میں جو گلاں سنانیاں مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب محدث ابن جلدی دی کتاب ہے اس کتاب مبارک دے وچوں سنانی ہے باحوالہ ہر شے بالکل مصدقہ حضرت سیدنا فاروق اعظم تے جدوں زخمی ہو گئے وصال مبارک دا ویلا آیا ہے آپ دے بیٹے مبارک نے آپ دا سر مبارک اپنی گود مبارک وچ رکھیا ہویا سی دودھ پیندن باہر نکل جاندا ہے خنجر جو وجے سن دودھ پیندن باہر نکل جاندا ہے پانی پیندن باہر نکل جاندا ہے اس حال زخمی بیٹے دی گود مبارک تے سر مبارک رکھیا ہے آپ فرماندے نے پتر میرا سر مٹی تے رکھ دے میں نہیں چاہندا رب دی دھرتی تے میرے درمیان کوئی فاصلہ ہو ذرا بول چل سبحان اللہ انگریزی گدڑا دیا گلہ سنیا لی انگریزی گدڑ سکولی تو بے پھیلی محمدی شیرہ دیا گلہ سنتا ایمان تادا کر وہ بھولے آؤ تیرا میرا حال ہوئی بڑے اکھلا ہے جنہیں شکاری چھوٹا جا بچہ چتردہ لے جاندے لے انہوں آپ اس تیتی بچے نو پنجرے دے اندر پار دے سیٹی تلان دے انہوں ماں پہ بھول جاندے گھر بھول جاندے وہ سمجھ دے یہ پنجرہ میرا گھر جنگل ہے تے آج جڑا شکاری ہے میرا ماں پہ ہوئے تاؤں دی سیٹی دے خوش ہو کے پنجرے پہ بول داؤں دا وے تیرا میرا وہ یار ہے تینو میں نو انگریز سرکار چک کے لے گئے تینو سانو ان پتہ ہی کوئی نہیں اسا وارث کی نہ دیا اسا جنرل دیا کانے دے وارث نہیں اسا کسے بھٹو بن کے تجار دے وارث نہیں اسا کسے آج دے سور دے وارث نہیں اسا فاروق کے آلہ تے صلاح الدین ایوبی دے وارث بیٹھے ہیں سمجھ آ رہی نے میری گل کا گسا تو نہیں کر رہے اچھا گسا جڑا کرو گے تو دانگی کر لینا جڑے دانے گل تو رکھ سکتے گل تو میں صحیح سنا گل کرنے والی اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشامد نہیں کرنی ہوتی گل میں کھری کرنی ہوتی ہاں سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ایتھے بندیاں دا کلمہ پڑھن والا بندہ نہ پوے کوئی پٹھو دا سور دا کلمہ پڑھے کوئی کانے دجال دا کوئی نواز پلیت دا کوئی بد نظیر دا کوئی اج دا جنرل کرنل سور دا کسے کتے بلے دا کلمہ پڑھن والا میری تقریر نہ پوے ایتھے صرف او بندہ پوے جڑا کلمہ صرف رسول اللہ دا پڑھدا سمجھ آئی نے ہاں میں اس واسطے گلاں وی سونے رسول دے سناواں گا تے باہ والا تے ہر شے سچی سناواں گا توجہ نال بولو ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت عمر نے فرمایا پترا رب دی دھرتی تے عمر دے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوئے میرا سر زمین تے رکھ دے پترا عرض کر دے ابو جی میرے پٹ تے زمین وچ فرق کیڑے آپ فرماندے نے لا ملک ماں مر جائی تینو آنا تھلے رکھ میرا سر پتر پھر اکھدا ابا میرے پٹ تے زمین وچ فرق کیڑا ہے آپ فرماندے نے تیری ماں مرے تینو آنا تھلے رکھ تھلے رکھ انہاں سر مبارک تھلے رکھے عمر دی داڑھی شریف دے وال مٹی وچ کھب گئے نے اتھرو ڈڈ گئے نے اتھرو گرے نے زمین دے اوتے گارا بنیا عمر دی گلاں دے نال لگ گیا ہے آپ فرماندے نے جے رب غفور عمر نوں نہ بخشیا عمر وی برباد ہو سی عمر دی ماں وی ہلاک ہو جاوے گی جے رب غفور نہ بخشیا پر سجنا صدکے جاواں اے آپ سرکار دا آخری وقت ہے آخری وقت ہے ہاں جی ایمان نال دس اس جوان دی زندگی دا عالم کی ہو سی کیا خوف دا حال ہو سی محدث ابن جوزی فرماندے نے آپ اپنی زندگی مبارک دے اندر کی کردے سن اکثر اوقات حضرت عمر نے اگ بال لینی اگ اگے بال کے اپنا ہاتھ مبارک نیڑے کرنا جدوں شیر آونا تے آپ نو آکھنا حل کر صبر یا ابن الخطاب ہے فرمانا او خطاب دیا پترا کیا اس حد میں صبر کرے گا کیا مطلب ہے اس حد میں صبر نہیں کر سکنا وے پھر خطاب دی جہنم والی اگ دے صبر کیویں کرے گا اس واسطے کدی نبی دی نا فرمانی دا سوچی وی نا کھوچا ہوئے سبحان اللہ پتہ نہیں کتھے بھولے پھرے ہیں کتھے لگے پھرے ہیں میری تقریرہ سنو تو سائے جیرے ملبندے نہیں انہوں کھلے مارو سوٹے مارو سوٹے کنجرو تو سنسان رکھیا کتھے یہ تو آڈے جیرے شیخ مشیخ لگے پھر دیں انہوں جتیاں مارو انہوں تو آڈے نال کیتا کی انہوں تو آنو ختم درود تو بار جانے لگتا یہ شریعت کتھے پئی اگر تینوں ایک گلاں سنن سناندے رہندے تے تیرا میرا دل مردا اساں اوے زندہ دل نہ ہوندے جویں پیر مہر علی شاہ تے وستر ہے شجر سے امید بہار رکھ ایسا درخت تو ٹوٹ پئے جے تو درخت تو ٹہنی ٹوٹ جاوے او تے چُل جاندی اونوں کدے بہار آونی بہار اس ٹہنی تے ہوندی ہے جڑی نال لگی ہوئے پتے جھڑ وی جان پھر وی کدی موسم آ ہی جاندا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ حضرت فاروق اعظم نے سامنے اگ بال لینی ہاتھ نیڑے کرنا تو میں اپنے آپ نو اجما دے لفظ بولنے ہوواں گے کلے آکھاں گے اساں انج پہ کرنے اساں آ رہے ہیں اساں جا رہے ہیں حضرت عمر نے آپ نو آکھنا یا ابن الخطاب او خطاب دے پترا حالا کا صبرن حالا کا الہذا صبرن کیا اس تے تو صبر کرے گا کیا مطلب جے اس اگ دے دنیا والی اگ دے صبر نہیں کر سکدے پھر جہنم والی اگ دے صبر کیویں کرے گا اج ساڈے نال خون ساڈے شہر سور بھوکدے پھر دے ایک ہی بھوکدے انہاں اے شیر جوڑے ہوئے نعوذ باللہ من ذلک میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ یہ اج دے شاہ میرا سیدے پتر اکھے میں نو جہنم نے جدو ویکھے جہنم نو پسینے چھٹ پئے نے بلے بلے ہن جڑی قوم اے سنے کیوں نہ اس قوم دی مجھ کٹی چیتا انہاں دا کی پھکا رہنا جڑی سنے کہ میں نو دوزخ ویکھیا ساڈا میرا سی پیار کردا سی شاعر پیار کردا سی نا خون پیار کردا سی میں دوزخ ویکھیا دوزخ نو پسینے چھٹ پئے نے میں ایڈا غلام ہاں بلے بلے بلے بلے بابا تے قوم کی ڈرے گی خدا تو کی دوزخ تو ہے کیوں بالن تو میں نہ بنیا دوزخ دا جنہاں دی رب عقل کو ایمان نال دس اے اج دا میراثی غلام حضور دا تے حضرت فاروق اعظم نہیں سن کیوں اے حضرت فاروق اعظم دنیا دی اگ سامنے رکھ کے تے آخرت آخرت والی اگ تو آپ نو ڈرا رہے نے انہاں نو دنیا دی اگ ویکھ کے پسینے چھٹے کھڑے ساڈے سور نو آخرت دی اگ تو ویکھ کے تے اینو پسینے چھٹن دی بجائے آندا پیا تھڈو دوزخ نو پسینے لگ گئے سمجھ آ رہی نے آ جدوں میں ٹر جاواں آکھیا جے اوے ماردا رہندا کچے ہی ماردا رہندا چشتی اوپر پھٹے لعنت سور دے جڑا اینتے پھر بکواساں کرے اے اللہ دا فضل ہے میں بول رہا ہوں ساں کوئی مائی دلال تھے بولنا بلے تھی تو سر سٹنا پو سی سر تو ٹوڑ جا ساں پھر بک بک کر ہاں قسم خدا دی کر کے اور میرا اللہ میرے تھے میرے رب دا اے فضل ہے جدوں کوئی دین دے خلاف بول رہا ہوئے میں وچ بیٹھا میں ادھار نہیں کرنا نقدی سودا اتھے پھلا گا اساں اے نہیں ویکھنا بعد وچ نا اتھے جے میں گل کوئی غلط کراں اٹھ کھلو گو انہیں خوف والے جسم خوف یا چھوڑے رہا انسان نے اسرہ بھی بڑی آگے سجنہ اور خوف والا حاکم کیوں لے آیا جو کہ حکومت اس چلائی ہوئی آپ کیوں رہنا سی امرے میں کیوں رکھنا تھی وہ ایک اللہ تعالیٰ فرمانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آپ کو کس حالت رکھ رہے ہیں عیاشی عمر بن عرابی نے کی ہمیشہ ساتھ آئے ہیں ساتھ کی وجہ سے کپڑے پیدا کیا لگے تو میں تھا اور آپ جوڑے مبارک جہاں کے لہا لے لیتا اتار کے جتنی مبارک اچھے پارے ننگے پہلے ایک پنٹ کو دوسرے پنٹ اگر آنا اور عیاشی عمر بن عرابی کبھی نہیں لگی ہمیشہ ساتھ آ رہے ہیں سادگی دے وچ رہے ہیں کپڑے ٹاکیاں لگے پاؤندے سن اور آپ جوڑے مبارک جان کے لہ لینے اتار لینے اتار کے جتی مبارک کچھ پا لینی ننگے پیری ایک پنٹ تو دوسرے پنٹ تک جانا اور اپنے عملے والیاں نو آکھنا تساں وی ایویں تڑیا کرو جویں میں ننگے پیر تڑ لینا واں تساں وی ایویں تڑ لیا کرو ننگے پیر ادھی دنیا دا بادشاہ ننگے پیر تڑدا سی کسے لے جتی پا لینی کسے لے لا لینی کھانا اینا حکومت دے دوران حکومت دے دوران آپ سرکار دا کھانا مبارک ان سادہ سی دو سالا دو چیزاں کٹھے کدی نہیں سر کھا دیا ایک وارا آپ دے سامنے دودھ شریف تے گھیو شریف پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا کہ دو سالا وکھرے وکھرے نے عمر کٹھے نہیں کرے گا عادت مبارک سی کھانا ان آپ گزارے دا ایک وقتا کھاندے سن دو وقتا نہیں کھانا حاکم وقت نے دو وقتا کھانا نہیں ایک وقت دا کھانا کھانے اور آپ سرکار ایک وارا شیشہ مبارک ویکھیا ویندیا رو پے غلاما پوچھا حضور خیر فرمایا یارو جنہ چر حاکم نہیں سنبھلیا رنگ گورا سی جدو بادشاہ بنیا وہاں رنگ سڑ کے کالا ہو گیا ہے الٹا کیسی عجیب گل فرمایا رنگ پہلو گورا تھی ہن کالا ہو گیا حاکم بن گیا کیوں او جان دے سن سید القوم خادمہم قوم دا سردار قوم دا خدمت گزار ہوندا ہاں حاکم اسلام وچ حاکم چوکیدار او توجہ سچی برادری سبحان اللہ اسلام وچ بادشاہ چوکیدار مالک نہیں مسلماناں دی ہر شے دا امانت دار ساڈی قوم نو دینا بھی پتہ نہیں انہاں نو 5 روپے حاکم چا دےوے تے احسان سمجھی کھڑے ہوندے حالانکہ اون دے پیو دے نے توجہ نہیں فرمائی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فرمایا یارو میرا حال تواڈے نال ایویں ہے جویں مسافر جا رہے نے او اپنا مال اکٹھا کر کے ایک بیلی نو چا دیندے نے اندر اس مال دا خیال رکھ فرمایا جویں مسافراں دا چوکیدار مال دا محافظ ہوندا ہے میں وی تواڈے مال دا چوکیدار محافظ ہاں میں مالک نہیں سبحان اللہ میں صرف تواڈے مال دا چوکیدار محافظ بن کے کھلوتا ہاں میں تواڈے مال دے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکدی میں نبی دی شریعت دا پابند رہے کہ تواڈے مال دے اندر تصرف کراں گا اپنی مرضی میں نہیں کر سکتی والا جیندیاں بول چل سبحان اللہ پر سجڑا صدکے جاواں سونے فاروق اعظم جدوں آپ ہی سن اپنے عملے والا سرکار نے ایہی ہدایات جاری فرمانی اوندیاں سن آپ سرکار ایک وارا ترکی گھوڑے تے سوار ہوئے ترکی گھوڑا چوڑے پیراں والا ہوندا ہے لمبی چوڑی کنڈ والا ہوندا ہے بڑے ناز تے نخرے دے نال چلدا ہے حضرت عمر بن خطاب اس گھوڑے تے سوار ہوئے آپ سرکار تھوڑی دیر چلنے نے چھال مار کے تھلے اتر گئے اندرے لوگو اور میں کسے شیطان دے تسا بٹھا دیتا سی تسا شیطان دے بہا دیتا سی میں اوتے بیٹھا گیا میرا اندر تبدیل ہو لگ پیا ہے میں ترکی گھوڑے نہیں بیٹھا گا میں اوہی کتے والی سواری دے چھو تاکہ میرے اندر سنو اسلام دا دستور اے وے کہ حاکم اونج دی حکومت دا عملہ اونج دی سواری تے بوے جیڑی دی سواری دے اوتے درمیانہ بندہ سوار ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی تاکہ حکومت بوجھ نہ بنے اور عملہ عیاش نہ بنے ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਭਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਖਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਬਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ جے اے نبی سونے والے سادے ہون تے بندہ سادہ رہندا ہے اور نیاز مندی وچ رہندا ہے میں قسمیاں پہ آندا جے سچی گل جے پے کردا پیا اے کرایے والیاں گڈیاں تے باندھے نا اس کرایے والیاں تے سواری کار کرایے والے تے تصور انگو میں اندرو آکھن لگ پئی بندے نو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کردا اے تے کرایے دا حال ہے تے جندے کول اپنی ہوسی ہوندا پتہ نہیں کیہ شروع تو او کیویں بندے نو بندہ سمجھن گے تب ہاں ہاں یہ آج پیر کیوں فرعون بن گئے جے باہر نکلے تو سواری پجاروں کھڑی گڑیاں ٹوٹی کھڑی جے اندر گئے تو تھلے کلین وچ وہ حضرت عمر مٹی تے منہ پیا رکھ لے مٹی دے پیر نال ننگے پیری تے ٹوٹ پا جدو انہاں مٹی لگن دتی نہیں نیڑے یہ سور بن بیٹھے پیر نہیں رہے فرعون بن بیٹھے قسم کو تاں تے فرعوناں دے عاشق تے انگریزاں دے دیوانے بن کھڑے ہاں انہاں نوں ہن بو ہوندی ہے سادے مسلمان تو اے ہاتھ ملا والا خنزیر گوارا نہیں کردا جے اینو حضرت عمر بن خطاب وانگو زمین تے پیرا نصیب ہوندا او چٹائی کھجور دے پھلے تے پیرا سونا نصیب ہوندا اے دے فرعونیت نہ ہوتی ادھے چ حضرت فاروق اعظم علی نیاز بندی آ جاتی تاں کر کے ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولے اقبال فرماندا تیرے صوفے ہے فرنگی تیرے کالی ہے ایرانی ہائے وے اقبال تیرے بولن تیرے صوفے ہے فرنگی تیرے کالی ہے ایرانی لہو مجھ کو لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی وہ آدھا جلے صوفے فرنگیاں جو بیٹھ گئے جلے کلیلیاں ایرانیاں جو بیٹھ گئے اے تناسان کے یاش بن گئے اے نبی لینا حاکم رہے اے بیمان کو بستے اینا بن گئے اے حاکم ہوئے پیرو ہوئے جلا محبوب خدا دی سنت ادا کر دیا بیٹھنا چٹائی صوفیا تو پرا نسدا ہوے پر صدکے جاواں پھر کبھی تکبر آ سکدا قبلہ اسباب پھلان دے ہاں یہ جج جڑا آکھڑا بیٹھے نا سور انگو وہ ایڈی وڈی کرسی تے بیٹھا ہے تاں کر کے مٹی نیڑے نہیں لگن دیندا اے سیدھی گڈی چوں نکلنا اے اوتھے بیٹھنا اے ایتھے تے کمرے وچ ہاتھ کسے نوں لگنا پڑدا یہ سوتری دے پتر نو تو مٹی دے چا کے باہ چھڑ دے کھوتے تے باہ دے تے ان دے ماسا دے عقل رہ جاوے تے موڑ وہ سمجھ نہیں آئی مرے تو میں پجم دیا فراؤن نہیں تھا سانو لانتی سیف فراؤن کیتا ہے میرے نبی تائنو پسند نہیں کیتا جو انسان نو انسان رہن نہیں دے دی انسان اچ انسان دی قدر نہیں رہا دن دی سینس آئی تے سینس دی قدر ہو گئی نہیں سی تے بندے دی قدر توجہ نہیں فرما ہاں ہاں ایمان نال دسو آج بندے دی کوئی قیمت ہے ان دے اسباب وسائل جڑے نا صوفے دے کلینا اے عجم یعنی مجوسیاں تے یہودیاں تے عیسائیاں کول ہوندے سن بادشاہ کو تے اسلام دی زبان وچ انہاں نو اجمیت آکھیا جاندا ہے اجمیت حضور نے کئی احادیث روایت ہیں ایاکم وزیل اعاجم اجمی لوکاں دی وضاقت طریقے ڈھنگ رنگ تو بچیا جے کیا مطلب وہی انہاں دی عیاشیاں حضرت عمر بن خطاب دے سامنے کسے پکا مکان چا پایا پکا مکان پکی اٹ دا آپ نے فرمایا میں تے نہیں سمجھدا حضور دی امت وچ کوئی فرعون دا طریقہ اپناون والا ہوے گا توجہ نہیں فرمائی مرے کیوں جو بزرگ فرماندے نے سیاںا بندہ جویں دی قبر ہوے دا مکان وہ بھی بندے دا مکان ہے یہ بھی بندے دا مکان ہے اوتھے جے اوتھے کچی اٹ لگدی ہے تے ایتھے بھی ایویں چاہیدی جنہ اوتھے پکا ہے انہاں ہے کتھے پکا رکھ بلکہ اونوں تے بزرگ اچھا بزرگ فرماندے نے اوتھے زیادہ دیر رہنا ہے ایتھے تھوڑا رہنا ہے یہ خیال ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آئی ہن سونے فاروق اعظم دی ہدایات درساں جیڑیاں آپ عملے والے ہدایات جاری فرماندے سن سناواں سنے گا تے حیران ہو جاویں گا آپ نے جدوں کوئی بندہ بھرتی کرنا ہے آپ سرکار نے ہدایت لکھی گواہ پاؤنے آخرت لکھنا اللہ اشہد اے اللہ تو ہی گواہ ہو جا ان ہدایات دے الفاظ کی اندر سن اللہ یرکب بالجانا خبردار کبھی ترکی گھوڑے تے سوار نہ ہویا جے و اللہ یا قلا نقیا کدی ان چھڑیا آٹا نہ کھایا جے کدی چھڑیا آٹا نہ کھایا جے چھڑیا آٹا جدو بھی روٹی کھانی ہے آن چھڑے آٹے بھی روٹی کھانی ہے کیوں موٹے کھان دا آدھی بن لے تاکہ بری کھا کے عیاش نہ بن جایا جے و اللہ شلبا سر ٹیکا کدی پتلے کپڑے نہیں پاؤنے نال وہ کپڑے نہیں پاؤنے موٹے کھڈی والے کپڑے پائے کرنے نے حکومت والوں حکم پیا ہوندا ہے ترکی گھوڑے تے سوار ہونا نہیں چھن آٹا چھنیا ہونا کدی نہیں کھانا ان چھنیا ہی کھانا ہے موٹا ہی کھانا ہے اور موٹا ہی پانا ہے اللہ یغلط باب ہو دون حاجات المسلمین کدی دروازہ بند نہیں رکھنا مسلمان واسطے دروازہ ہر ویلے کھلا ہو بھاوے رات ہوے بھاوے دن ہوے جڑا کام کراون آوے چوکیدار پہلو حاضر بیٹھا ہونا چاہیے وے توجہ نہیں فرمائی جی ہوں یہ نقطہ سمجھانا نواں نقطہ سمجھو نواں کدی نہیں سنیا ہونا کدی سنیا سی اللہ دے فضل نال حضرت عمر نے فرمانا دروازہ بند نہیں رکھنا یہ جڑا دفتری اوقات نے نا دفتری اوقات آٹھ بجے دفتر کھلتا ہے چار بجے بند یہ فرعونوں یہودیوں ظالموں بگیاڑوں دے کتے بیڑیاں دا کام ہے اسلام وچ دفتر دا وقت نہیں ہوندا 24 گھنٹے حاکم دا عملہ موجود ہوے توجہ نہیں فرما مرے سُتیا اٹھ بجے قطار لگی کھڑی سور سُتا پیا ہے سور کھڈ چوں نکلے گا جدے کن شیطان موتریا ہونے حدیث سے آتا ہے جڑا سویرے دی نماز نہ پڑھے اندر کن شیطان موتر دے ہوں جج صاحب دے کن شیطان موتری کھڑے کن کی ہے وہ شیطان دے پیشاب دا پٹرول پمپ بنیا پیا اٹھے قوم قطار لائی کھڑی ہے حالے دساں بندیاں دا فیصلہ ہویا وہ بھی کفر دا جھوٹ دا ظلم دا حق دا کوئی فیصلہ نہیں فیصلہ ہو گیا بھی بندے رہ گئے دفتر بند کوئی لاہور گیا کھڑے ہی ایتھوں کوئی 500 میل سفر کر کے گیا مسافر ہے انہوں ہن رات نو جتھے مردی رلے مرے اس کنجر دے پتر نو کوئی احساس نہیں لکھ لعنت جو پہ گئی قوم مردہ ہو گئی اکل ایمان تو فارغ ہو گئی اپنے آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں دین دی خبر ہی کوئی نہیں تا کر کے مردہ قوم کدی بولی نہیں پر سجنا اے سوراں دے کتے بلیا دے ہاتھ پھراونا دے شیطاناں دے دروازے بند ہوندے نے حضرت عمر نے ہر حملے دے بندے نوں لکھنا خبردار کدی بوہا بند نہیں رکھنا رات ہوے دن ہوے جس بندہ لو گا اس لے کم کرن واسطے تیار رہی جو ہے اور سنو اے ہن انج حکومت دا عملہ ہوئے نہ سواری عوام تو وڈی رکھ سکے نہ چنگا کپڑا پا سکے نہ آن چھنے چھانے ہوئے آٹے کھا سکے بوہے بھی بند نہ رکھے رات دن قوم دی خدمت آستے تیار ہوئے تنخواہ ملے انہوں صرف اور صرف موٹے گزارے دی کسے برتی ہونا ہے باج باج کی توجہ نہیں جگی تھی سچی بولے آجے میں قوم دا بچہ بچہ حالے جمدا نہیں تے پھاڑو ہی ڈی ایس پی بناؤں گا جج بناؤں گا یہ کیوں خیر انہوں پتہ ہے اساں لٹنا ہے اساں کٹنا ہے ہو اساں مالک بن کے تے انہوں نوچاں گے عیاشیاں بدماشیاں کمینگیاں کرانگے اگلے کھاندے پین لٹدے پین اساں کیوں رویے؟ اکبر الابادی فرماندا ہے اس خان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے۔ سید اکبر حسین الابادی فرماندا ہے افسر چوکھے کھپلے پہ لاندا سی، اس تو جڑا تھلے والا سی کچھ اونے بھی ہاتھ مار لیا، جب ہاتھ ماریا تو انہیں آخیا یہ کی کیتا ہی، تو وہ پھر اگلے تھلے والے نے جواب دیتا اس خان خان آتے نے دسترخان، دسترخان جو کھائی دے، اس آخیا سہی سر اس خان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا۔ حضرت بندے نے تو ساڈا چکھنا ہی گوارا نہیں، ہائے میرے ربا واہ واہ یارا، مر گئی قوم قسم خدا، مر گئی ایتھے بھی مر گئی تے اگاں بھی مر گئی، پتہ نہیں کنے کیویں رومن گے تے کیویں اساں کران گے، ساڈے نال کی بننا، جڑی قوم سمجھے یہ علم پڑھیں گے تو گزارا نہیں ہوگا، وہ علم پڑھیں گے تو گزارا ہوگا، اس قوم تے کیوں لعنت نہ پڑے گا، یہ علم وہ لعنت لعنت نال گزارا ہے، رحمت نال کوئی نہیں، اے ہی علم جڑا میں پڑھی بیٹھا، تو کی بک بک پڑھی اے بی سی ڈی ٹی می ٹی ٹی ٹی، باندراں کو پوچھڑ کرا کے بیٹھا سور، نہ اپنا پتا سونا جگ دی خبر انصاف کتھوں لبنا، سجنا صدقے جاواں اے سب نگلن کنن دے کھاتے نہیں، تا قوم دا بچہ بچہ میں لگوں گا میں لگوں گا میں لگوں گا، حرام ہے نبی سونے دی شریعت اس بندے نو حکومت تھان دینی حرام ہے جڑا حکومت دا پاوا طلبدار خواہش مند ہوے، میرے پاس مسلم شریف دی حدیث ہے میرے سونے نبی سرور دے کول دو شخص آئے عرض کیتی یا رسول اللہ جناب سانو اس اپنے حکومت دے اندر خدمت دا موقع دیو سانو ہی شامل فرماو، میرے آقا نے فرمایا اساں انہاں نوں عہدہ نہیں دیندے جڑے طلبگار تے خواہش مند ہوندے نے، کی مطلب ایتھے خدمت کرنا ہونا کراون نہیں ہونا، ہن قوم کیوں اے ہڑکی ہوئی کھڑی ہے، ساڈی قوم اے ویندے نے پٹواری لگا سی جدو تے پانچ مرلے سن، ریٹائر ہویا ہے تے پانچ مربے نے، تھندار لگا سی تے مکان کچا سی، ریٹائر ہویا ہے تے گل گشت تے گل برگ دے اندر کوٹھی بن گئی، اے قوم جدو ویندی جاندی میرے پتر تویں میں کتا بننا، ہمیں اگلے دے میں رول گیا، چلو توں تے بن جا، واہ واہ مرنے جائے ہاں پر سنو وہ سنو اے سارے کیویں پھس دے نا امرود اے کڑکی ہوندی ہے کڑکی جان دے کڑکی کوڑ کی او جے نال چوہا پھس دے پالوں اے پالوں کوڑ کی ہوندی سی او ہوندی سی انج دی تار او نال لا دے دا سی تھوڑا جا ٹکر او چوہے نے منہ مارنا تے تار اتوں کھڑپ بجنی ہوندی گاٹے وچ او ایک چوہا پھسدا سی باقی نس جاندے ہن جیویں ماحول نواں ہویا ہے نا کوڑکی بھی نویں آئی ہوں ہوتی ہے پنجرے والی وچ ایک امرود چا سٹ دین ایک وڑیا تاکی بند جان نوں راہ لبنا ہے تے آون نوں وڑ گیا ہے ہوں دوجی برادری باہر کھڑی ہے وہ ویندے نوں آندن ہائے کلا امرود کھاتی جاندا کھڑا خراب اگوں امرود بھاویں مک جاوے پر پچھو داخلہ اس قوم دی مثال ہے تے سکول دی مثال سکول کی ہے سکول پنجرہ کوڑ کی ہاں وچ کی ہے او امرود کی ہے تنخواہ تے عیاشی جیڑا وڑدا ہے وڑن دے راہ تے ہے جیڑا وڑ جاندا ہے او ایڈا بے ایمان بندا ہے پہچان جگہ نہیں رہندا ایمان والے پاسے دین ایمان والے پاسے اون جوگا کنجر رہندا ہی نہیں جدو پچھلے ویندی ہے قوم آندے نے ہائے ہوئے اے وی ایسے سکول وچ عیاشی پہ کردا ہے اے ادھر جائیے سیانے آندے نے جے چاہ دے وچ چینی نہ ہوندی شوگر کدی کمینی نہ ہوندی انگلش وچ تنخواہ نہ ہوندی قوم کدی تباہ نہ ہوندی اے او تنخواہ او امرود ہے قوم نو فسائی جاندی پر سجنا قسم خدا دی کر کے آنا اج حکومت اسلام بانگو خدمت گزار ہوئے لٹن کھان والی نہ ہوئے اوویں ساتا ہوئے صرف باہر لوکاں دے تحفظ اج انہاں نو بچان دی خاطر انہاں نو صحیح راہ تے رکھن دی خاطر اپنے آپ نو گال کے اس قوم دی خدمت دی خاطر اوویں بن میں وینا کون ہے جڑا سویرے سکول باہر پڑھاوندا ہے کون ہے جڑا بھرتی کراوندا ہے کسے بھرتی ہون دے ارادے رکھنے لئی جدوں ویکھنا ہے حضرت عمر جیسا سجنا یہودی نے پہلو عیاشی چلائے پھر قوم نو وچ تنخواہ دے چکر تے جب پھسایا پر سجنا اج ساڈا او حال بن گیا ائی او حال بن گیا ائی ایک سردار صاحب سی سردار صاحب او اپنے مزیرے وسطیاں نو پچھن لگا سناؤ اساں بھکھے چنگے یا رجے چنگے سردار جان دیو سردار صاحب تواڈے علاقے دے سردار کافی ہیں سردار صاحب دے علاقے چ جڑے وسدے بیٹھے تھے سردار صاحب سارے نو سدیا کہن لگا دسو اے اساں بھکھے چنگے یا رجے چنگے او بیچارے تنگ ہوئے پے تھے انہاں آکھیا سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ بھکھے چنگے تسا سور مرے چنگے اولے آکھیا کیوں کہن لگا سردار جی جے تساں رجے ہوو گے تے سانو کٹو گے جے بھکھو ہوو گے تے لٹو گے اس واسطے تہاڈی مہربانی تسی مرے چنگے ہائے ہائے ہن سن تانوں محمدی شیراں دیاں گلاں تے سناواں نا ترا بول چا سبحان اللہ صدکے جاواں جدوں حضرت عمر بن خطاب اسلام دی حکومت دین ہوندی لین نہیں ہوندی اسلام دی حکومت دا عملہ لٹن نہیں ہوندا اپنا سب کچھ لٹاون ہوندا ہے سید القوم خادم ہم نبی سرکار نے جو فرمایا قوم دا سردار خدمت گزار ہوندا ہے ہن حضرت فاروق اعظم دی خدمت گزاری سن سنا مندرا توجہ نال بول سبحان اللہ آپ دا عملہ کی کردا ہو سی میں تینوں امیر المومنین خلیفہ مسلمین ادھی دنیا دے بادشاہ دی گل سنانا تیرا تے ملک چار کٹھاں دے میں ادھی دنیا دے حاکم دی پہ گل سنانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار صدقے جاواں آپ دی عادت مبارک سی لوکاں دے حالات معلوم کردے رہندے سن ہاں جی تاکہ پتہ لگے کیڑا بندہ تنگ ہے کیویں پریشان ہے کس حال دے اندر تاکہ میں اس دی ہر پریشانی دور کراں حکومت دا فرض بن جاوے انہاں دی معاشی پریشانی بھی دور کر چھوڑے لوکاں دی روزگار والی پریشانی دور کرے ہن صدکے جاواں سونے فاروق اعظم اے کم کیویں کردے سن آپ سرکار توجہ فرما آپ سرکار نے ہاں جی ہر کمزور واسطے وظیفہ مقرر کیتا ہویا سی بل ہر کمزور واسطے وظیفہ مقرر کیتا ہویا سی بھاویں باہر ہوندے سن بھاویں باہر ہوندے سن بھاویں بیبیاں مائیاں جڑیاں لاوارث ہوندیاں سن بھاویں بنا بلے بابے جڑے کم وحدر سبن جعودی پر لکھ لے لے حضرت عمر بن خطاب عادت مبارک دے مطابق رات نو سو دے نہیں سن رات نو سو دے نہیں سن کیوں سیانے آنکھ دے نے جس قوم دا بادشاہ سو جاوے وہ قوم دی نیندر حرام ہو جاندی ہے جس قوم دا بادشاہ جاتا ہوئے گا قوم سکھ دی نیندر سوے گی رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے او درد مندانو یار سجن دی سفریا آیا جاگ ستا ہے عبد الرحمن بن عوف نو نال لیا ہے حضور دے صحابی نو مدینے تو باہر نکل گئے چوکی دارا کردا پھردا خلیفہ او مرے ستیا ذرا ڈٹ کے جب بول سبحان اللہ ادھی دنیا دا بادشاہ خلیفہ وقت جاگ کے چوکی دارا پیا کردا توجہ جدو باہر نکلے انج لگا ہے جویں جنگل مدینے پاک دے جنگل بار کوئی کافر آئے آپ اپنے یار نو فرمان دے عبد الرحمن بن عوف نو آ ذرا چلیے لگدا ہے کافر ستا ہے اور سو رہے نے اسا چوکی دارا کران گے اسا پہرا دیواں گے کوئی چور چوری نہ کر جاوے چور چوری کر دے کو نہیں سن پتا سی ہاتھ کٹیا جانا ہے یہ تے جتھے پرچا کٹی وے چوری اتھے ہوندی پتا سی اتھے مرچا کٹی جڑا ہے لیکن پھر بھی مت کوئی دلیری چک کرے آپ اتھے پہنچ گئے کافلے والوں نوں فرمان دے نے یارو امن دی نیند سبو اساں حفاظت کرانگے ہن جاگن واسطے کی جاگن واسطے کی ہیلا کردے نے دوویں یار نماز نیت کے کھلو جاندے نے رب دی عبادت بھی ہو رہی ہے نال چوکیدارا بھی ہو رہا حضرت عمر نماز نیتی کھڑے نے کافلے دے وچوں بال رویا حضرت عمر نماز چھوٹی کیتی کیونکہ نبی دی شریعت دے ہوئی آکھ سونے نبی دی عادت مبارک تھی مدینہ شریف وچ سرکار جے نماز پڑھا رہے ہوندے سن مدینے دی گلیاں وچوں گھراں وچوں جے کسے بال دے رون دی آواز ہوندی سی نبی نماز چھوٹی کردے سن فوراً جا کے بال دا پتہ کردے سن سبحان اللہ صدقے صدقے راکھ چاک سبحان اللہ ساڈا نبی وی درد والا بال دے جا پچھنا ہے کیوں کہ روندا ہے حضرت عمر گئے بی بی نو پوچھ دے نے بی بی بال روندا کیوں ہے چپ کرا اینی گل کر کے آن کے پھر نماز نیت لئی بال پھر جھٹ تو بعد رویا پھر آپ نماز چھوٹی کیتی پہنچے فرمایا تینوں آکھے بال چپ کرا چپ نہیں کرانی ہے آن کے پھر نماز نیت لئی تیسری وارا پھر بال رویا حضرت عمر جا کے مائی نو آکھ دین تینو حیا نہیں آؤں دی کی ڈی ظالم ماں ہے بال نو کیوں پیروانی ہے تیرے ورگی ماں ہوں مینا ماں کو آکھ دیئے میں نو جھڑکا کیوں پانا ہے میں یہ نو جان کے پیروانی ہاں عمر پوچھ دین کیوں میں یہ آکھ دیئے میں سنیا ہے عمر نے دودھ چھڈن والے بالاں دا خرچہ لایا ہے دودھ پین والیاں دا نہیں لایا میں نو جان کے دودھ چھڑا دتا ہے کیوں ساڈے گھر دا خرچہ پورا نہیں سی ہوندا میں کہ نو دودھ چھڑاواں گی عمر کھاتے چ لکھے گا خرچہ لاوے گا ساڈا گھر دا خرچہ ٹر پینا ہے حضرت عمر اوتھے ہی پچھا ہے سویر ہو گئی سی نماز صبح دی مدینے پڑھاون لگے نے نماز دے وچ عمر دیاں چیخاں نکل دیاں نے تھا مٹھائیاں نکل دیا نے نماز چھوٹی کر سلام پھیر کے فرما دینے خطاب دیا پترا پتہ نہیں کنے بار مسلمانہ دے تمہار چھتے ہو سن تیری وجہ نال کنے بار مرے عمر گئے فرما دینے لوگو اپنے عمرے نو فرما دینے جلدی کرو کاغذات لے آؤ لکھو مسلمانہ دا بار ہمیں دودھ پی دو ہمیں دودھ چھتے آؤ خرچہ عمر پر خطاب ادا کرے گا قسم خدا دی کلے جا مون ہوندا ہے جدوں گلاں پڑی دی تواڈے واسطے تے خواب ہون گے آپ نے فرمایا لکھو ادھی دنیا دے حکومت دے جننے بال مسلماناں دے ہیں ہر ایک بال دا خرچہ عمر دے گا خزانے وچوں دتا جاوے گا پر سجنا عمر بن خطاب نے آخر بیت المال انج ونڈیا انج تقسیم کیتی ادھی دنیا دے اندر ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھڈیا پڑھے کی سن کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کر کے میں نے ادھر سے عمر بن خطاب نے قرآن تو سوا کوئی ہور کتاب پڑھی ہو ہاتھ کھڑا کرو کوئی ہے مائی دلال میں چیلنج پکڑ جاؤ کوئی دوجی کتاب ثابت کر دے کہ عمر نے پڑھی ایتھے کوئی ایم اے معاشیات بیرسٹر سیاسیات کے ماہر معاشیات کے حضرت بہت بڑے ماہر ہیں وانڈ کیڑی کر دینے باندر توجہ نہیں ہو فرمائیو مرے باندر وانڈ جاننے گدڑ گدڑ تے لومڑی دوواں دے ہتھے چڑی روٹی ہن وہ پہ لڑن بھی کیویں ونڈیے نال کھڑا سی باندر اس آخیا گل ہی کوئی نہیں منچ دیو اونے دو ٹوٹے انج کیتے ایک ٹوٹا ود تے ایک کٹ تکڑی دے دو پلڑیاں وچ چپائے ہن ظاہر ہے ایک ٹوٹا چھوٹا سی ایک دوجے پاسوں آپے لانی پینی سی اونے دوسرا پاسا جڑے وڈیا سی نا او دے والے پاسوں اینی اتاری ہن اے کٹ گیا تے او بس او منہ وچ پھر ادھروں سیدھا کردیاں بننا ادھروں لایا ہن ادھروں ود گیا تے ادھروں او وی امی کٹ دیاں پورا کر دیاں دوویں پاسے خالی اون لومڑی تے گدڑ او ویکھن واہ واہ بنڈا ریا واہ او توجہ نہیں کیتی مرو واہ واہ بنڈا ریا بنڈا رے تیرے ورگے ہون موج کٹی سی پھکا نہیں رکھیا کا کے ساڈے جوگا ایدے نال او لڑدے اسا چنگے وی چلو این دے کچھ منہے ٹر جاندی کچھ میرے منہے ٹر جاندی اے ہن اے وی ویلا تے میں وی ویلا تو روٹی کھا گیا او صدکے جاوا او لاکھ لعنت کروڑا کتاباں پڑھن والے سوراں دے اوتے جنہاں ونڈن دا ول سکھیا باندر تو آپ لٹ لٹ کھادی جان قوم مر جاوے کماون والی او صدکے جاوا فاروق اعظم تیرے تو صدکے جاوا مدینے والے تیرے ونڈ سکھاون تو او تو ایڈا سونا سکھا دتا ونڈن والا بھکھا رہے پر ونڈا خان سواب تے پھر سمجھ آئی نہیں وہ نہیں آئی ذرا توجہ نال چبول سبحان اللہ اور صدقے جاواں سجنا حضرت حضرت عمر بن خطاب نے حکومت دا جڑا فرض ہوندا ہے قوم دی معاشی پریشانی دور کرے خزانہ ہوندا ہے اسے واسطے وے اسلام کیوں زکات دا نظام اسلام رکھیا جڑے تگڑے ہیں صدقے خیرات عشر ذمہ دار عشر کڈن کیوں کڈن تاکہ مال ایک پاسے جمع نہ رہے قرآن فرما یکون دولتا بین الاغنیاء فرمایا اساں اے جڑا مال زکات وغیرہ فرض کیتن کیوں کیتن تاکہ دولت مال صرف مال دارا وچ نہ پھردا رہے اینو آندے نے ارتکاز دولت مرکز ہک نہ بن جاوے کیوں جدوں صرف مالدارا دے ہتھ رہ جاوے پھر مالدار جنہاں نو اپ روزی دین دے نے انہاں نو محکوم رکھ دین ذلیل رکھ دین عزت لٹ دین بیمان بڑھان دل ضمیر فروش بڑھان دل ہر طرح دی بیزتی ذلت کر کے پھر پھکر کھوان دل نبی دی شریعت کرن نہیں دین دی حضور دی شریعت آزادی دا مذہب ہے آزادی دا مذہب ہے اس واسطے اسلام اجازت نہیں دین دا جو مال ہک پاسے جمع ہو جاوے کدی عشر دے بہانے کدی زکات دے بہانے کدی صدقات دے بہانے کدی کسے بہانے اسلام آکھ دے اے مال مالدارا دے نکلے خزانے جاوے پھر غریباں وچ تقسیم ہوے تاکہ دولت دا محتاج مال دولت دا ہے کہ دوجہ دنا رہ جاوے جویں حضرت عمر بن خطاب لکات لین دے قابل بندہ نہیں سی چھڈیا ان دا معاشر بن جاوے ہر بندہ ضمیر آزاد ہوے اپنے رب سونے دا حکم دا پابند رہے تو سمجھ آئی نے کئی نہ ہوے اے نہیں بیچارہ اپنے بالاں دی روزی دے پیچھے سردار دھیوں دی پھڑ لوے تو آکھے سردار ہے جے میں کو بولاں گا تے سور مارے مارے گا بھکھا مرے تھی باہر ہٹ دے سی پتہ نہیں کی کر چھڑے گی ہیں وہ بیچارہ سر سٹی رکھے وہ گالا کڈے وہ سر سٹے نا نبی دی شریعت آندی ہے مسلمان دا ضمیر آزاد ہونا چاہیے توجہ نہیں فرمائی عمر ہے اے غلاماں دے ٹٹواں دا مذہب نہیں اے دلیاں تے بے ضمیراں دا مذہب نہیں کہ اگلا گالا کٹی جاوے سر کٹی جاوے نا جیسے حاکم کی عزت ہے ویسے ریایا کی عزت ہے سبحان اللہ حضرت عمر دی گل سنانا کیونکہ حاکم دا فرض معاشی پریشانی تو بعد حاکم دا فرض توجہ جان مال عزت تنہ دا تحفظ کر دین محفوظ کرے بد عقیدہ لوکاں نو ختم کرے ہاں بد عقیدگی پھیلن نہ دےوے تاکہ کسے دے مذہب نو نقصان نہ پہنچے یعنی دوسرے لفظاں وچ ہر کسے دا عقیدہ ایمان اہل سنت والا رہے حاکم دا فرض ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو کسے دسیا او فلانا جڑا ہے نا او حضرت جی قرآن پاک دے متشابہات جڑے ہیں نا جنہ آیاتاں دے بارے منہ کھولن دی اجازت نہیں او منہ کھولدا پھردا ہے تے لوکاں اگے او بیان کرتا ہے ایویں اپنی طرفوں حضرت عمر نے فرمایا صدو نو آیا حضرت عمر نے ڈنڈا پھڑیا چھڑی پھڑی چھڑی سر وچ مارنا شروع کر دیتا پوچھا نہیں توجہ کیونکہ گواہ پکے سن ہن پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں سیر کٹ کٹ کے تے جدو خون نکلیا نا پھر چوں او آندا حضور جڑا میرے کیڑا سی نکل گیا میں ہن نہ کدی بولاں گا تہاڈی مہربانی تاکہ عقیدہ ایمان محفوظ رہے ہر کسے دا توجہ نہیں فرمائی اے نا بھائی جان جان کے فرقے بنائی جاؤ شتونگڑے بنائی جاؤ بد مذہب پیدا ہوندے جان لیکن اتحاد کرائی جاؤ متحدہ مجلس حمل بن گئی بے ایمان نہ دا ایمان والے نال اتحاد نہ ہو سکتا اتحاد اسی تے ایمان والا بےمان بن جاتی پر سجنا دودھ دے پیشاب کدی کٹھے نہ ہون جے دودھ پیشاب کٹھے ہو جان تے پھر دودھ دودھ نہیں لال لگا او وی پیشاب بن جانا ہے نبی دی شریعت باطل نو پیدا نہیں ہون دیندی باطل فرقیاں نو اٹھن نہیں دیندی اے نہیں میں اٹھ جان پیدا ہو جان فتنے پیان پھر انہاں نو آکھو ایک ہو جاؤ نہ نہ کدی باطل دے حق ایک نہ کرن حق تے فرض بندے مناظرہ کر کے جھوٹے نو جھوٹا ثابت کر کے جھوٹے نو عزت برابر ہے بدلا دینا پینا ہے پر صدقے جاواں اس حد تک حضرت عمر نے مساوات دا نظام برابری دا عدل و انصاف دے اندر قائم کیتا ہویا سی صدقے جاواں خود اپنے پتراں واسطے اپنی اولاد واسطے حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص نو جڑے مصر دے حاکم سن انہاں نو ہدایت جاری کیتی سی جے آکھو تے گل پوری سنا چھوڑا دے اندر حضرت عمر دے عدل دی گل وی آ جانی ہے انصاف دی گل آ جانی ہے حضرت عمر بن خطاب دے سچ پتر دا واقعہ بیٹے دا جنہ دا نام حضرت عبد الرحمن اوسط سی کنیت انہاں دی ابو شہمہ سی جویں امام ابن جوزی واقعہ لکھے اویں دا تینوں سناون لگا حضرت عمر دے پتر پھرا یعنی آپ دے بیٹے آپس دے اندر برا جن نے سن مصر وال چلے گئے مصر جا کے کئی دن رہائش کیتی حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھیا علاقے دے حاکم نوں میرے پتر آ رہے نے انہاں دا اگا نکل کے استقبال نہیں کرنا خبردار کوئی انہاں دا معاملہ انہاں نال نہیں کرنا جس دے نال انہاں دی عزت لوکاں تو وکھری بنے نائنہ وال تر کے جانے جی میں لوگ تیرے والے تر کے آن دے نے اے جے تیرے کول تر کے آن جی میں لوگ کا نال معاملہ کرنے اے میں انہ نال کری خبردار انہ وال تر کے نہیں جانا کوئی اے نہ سمجھے جو حاکم کا پتر ہے تا عزت چوکھی پیون دیئے آنکھ مرے سبحان اللہ ایتھے نامراد چپڑا سے نہیں کھلوں گے وہ مان نہیں اور جب حضرت عمر دے پتر مصر پہنچ گئے نے مکان کرایہ تے لیا حضرت عمر بن عاص نو کسے دسیا عمر دی اولاد آ گئی ہے خلیفہ وقت دی اولاد آ گئی پیغام پہنچے آپ فرماندے نے اوتھے تے میں جا سکدا نہیں کیوں انہاں دے باپ نو پتہ لگا اونے معذور کر دینے اونے آکھنا تو میرے پتراں دی عزت کیتی کیوں ہوئی میں اوتھے نہیں جاواں گا ہن توجہ حضرت عبد الرحمن اوسط یعنی حضرت سیدنا عمر دے بیٹے نال انہاں دے نبی پاک دے صحابی بدر دی جنگ لڑن والے حضرت ابو سروع جنہاں دا نام عقبہ بن حارث سی اے وی نال سن اوتھے پیاس لگی گھر دے اندر دوویں بیٹھے نے پیاس لگی ہے نال کھجوراں دا میٹھا پانی جنوں نبی دے تمرا کہیا جاندا ہے عربی دے اندر کھجوراں دا میٹھا پانی پیا سی انہاں دوویں سنگیاں پیتا ہے خبر نہیں سی اے کس حال دا بنیا پیا او دے اندر جوش ہویا سی نشہ پیدا ہویا پیا سی لیکن خبر نہیں ہوئی انہاں نوں انہاں میٹھا پانی کھجوراں دا سمجھ کے تے پیتا ہے جدوں پیتا ہے نشہ چڑھیا ہن دوویں یار پریشان ہو گئے حالانکہ کم جان کے نہیں سی کیتا بھلیکھے نال ہوئے پر کمال خوف جو رکھدے سن رب سونے دا ڈر بڑا رکھدے سن سونے نبی دی سنگت وچ رہن والے صدقے جاوا دوویں یار پریشان ہو کے بھجدے آئے نے آن کے حضرت عمر بن عاص مصر دے والی حاکم نو آن کے سلام کیتی اس طرح بیٹھے رہے جویں دوجے واسطے بیٹھے رہندے سن اٹھے نہیں بیٹھ کے سلام لے آئے بیٹھ گئے فرماندے نے دوویں یار اساں نشے دی حالت وچ نشہ پی کھڑے کی کریے اساں تے پانی سمجھ کے پیتا ہے لیکن نشہ وچ سی ہن سانو ڈر لگ گیا وے مہربانی کر سانو پاک کر نبی دی شریعت دی حد لاگو کر دے توجہ نہیں کیتی ذرا ڈٹ کے بول چل سبحان اللہ بدلیا مسلمان ہو تو اساں جانے تو اساں نے اسلام کتے اسلام کتے مولویاں لے آندے بڑا دل لائے بڑی کوشش کیتی کی کیتا مولویاں وجھلیا قسم خدا دی کر کے آنا اسلام ہر کسے دے سر تے بیٹھے ہر کسے دے سر تے بیٹھے بوش دے بھی سر تے صدر جنرل دے بھی سر تے ہر کسے دے سر تے اسلام قائم کھڑا کیوں ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک حاکم ہے ساری کائنات دا حاکم ہے اودے حاکم وہی ہوندا ہے جدے قانون دی بالا دستی جدے قانون دی بالا دستی قائم ہوے تے رب وحدہ لا شریک مولا سنے دیتا حاکم نے حکومت تو دی مننے پھر اودا قانون وی ہر کسے دے سر تے قائم رکھنا ہن جی مننا پینا ہے پھر مننا پینا ہے کہ ہر کسے دے سر تے کھلوتا ہے کیوں جے قانون نہ ہوے اودے قانون اودا نہ ہوے پھر تیرا حاکم رہندا ہی نہیں ہن فرق کی ہے سجدہ کر کے اسلام دی ایک چھوٹی سزا ہے ایک بڑی سزا ہے چھوٹی سزا اسلام دی شریعت دیا حداں نے چور دے ہاتھ چٹ زانی نو کوڑے جمار اج اینو پتھر جمار اینو شرابی نو اسی کوڑا مار دیو اے جڑیاں سزاواں رکھیاں شریعت نے اے سزا چھوٹی ای جرم دی بڑی سزا قیامت والے دن جہنم دی اگ نال ملنی ائی قسم خدا دی اوے ہر کسے دے قائم سزا اسلام دی نہ پوچھ نہ سکدی اللہ تعالیٰ دا فوج رب دی فرشتے کھڑے نی آن دیرے جان کٹ لے دے لے بھاوے بوش ہوئے بھاوے صدر ہوئے بھاوے کوئی ہوئے کسے سور نو معاف کنے کرنے کدو کر دے لے لے جا دے لے رب وحدہ اولا شریک دی جیل کبرائی بھاج کے کوئی مائی دلال بخاوے ہاں جی رب وحدہ اولا شریک مولا عدل دا دہار عدالت دا میدان قیامت رکھے آئی پھر صدا جدا ہونی ہے پر سجنہ ہر کسے اوتھے پیش ہونا وے سجنہ معلوم ہویا رب وحدہ اولا شریک مولا سونے دے قانون تو کوئی بھاج سکدا بھامے کافر ہوئے بھامے کوئی ہوئے ہر کسے نے سزا ضرور پینی ہے پر ایک سزا چھوٹی ہے ایک وڈی ہے جڑا ایتھے سزا نبی دی شریعت دی حد والی نہیں قبول کرے گا اونوں اگے پینی پینی ہے جڑا حضرت مائد وانگو نبی دے صحابہ وانگو جڑا سینا ہوئے گا وہ ایتھے آپ نوں پاک کر لوے گا اگا مردا جاوے گا ستا جنت تر جاوے گا ایمان نال کڈے پاگل سور نے میں نہ اے جڑا نے لو جی اسلام آ گیا اسا اسلام نہیں ہون دیتا اوے اوتری دا اسلام تو نہیں بچ سکیا توجہ نہیں کہا تو اپنے جنرل لو صدر لو کسے لو اسلام تو بچ سکدا اسلام تو بچ سکدا جڑا مرے ہاں او مرے بول تے صحیح سبحان اللہ کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑا کہ میں نہیں مردا کی خیال ہے بھجا مرن تو بھج سکدا ہے تے پھر اسلام تو کیویں بھجنا ہے ایک ایک ایک ایک بندہ اندر میں ایک جتی کھانی دوسرا ہے وہ آندا ہے میں 100 جتی کھانی بے وقوف کیڑا ہے یعنی یار ایک بندہ سزا دینا چاہندا ہے وہ آندا ہے یا ایک ماراں گا یا 100 ماراں گا انہیں ایک آندھا یار میرے میں یہ ایک کی ٹھیک ہے تمہارے تو جاندھا ہے میں 100 کھانا اینا جو بے وکوف کیڑا کرنا ہے ایو آئے رب باندھا 100 کھوڑا کھانا توجہ نہیں پھر موئی میرے چورا ہاتھ کٹا لے جیڑا سیانہ ہے وہ آندھا سہی آ لے گلتی تے کار کھڑا چلو اگو تے بچ جائیں میرے نبی دی شریعت آن دی ہے جنہیں شریعت کی سزا اتھے پا لئی و پاک ہو گئی اگاں رب سزا نہ دے سی توجہ نہیں ہاں ہاں جیسے انہیں اکھرے تھے لے لما جیڑا سکولی باندھا رہے انہیں اکھرے نہیں تھے لے لما ایسا موج نال ازادی نال جیوانگے کون تھا نو کوڑے مارے وہ مردا جاوے گا تے جاننا توجہ نال بول سبحان اللہ صدکے جاواں جدوں عمر بن خطاب دے پتراں پتر تے حضرت ابو سروع عرض کیتی حاکم وقت والی مصر فرماندے نے جے میں کوڑے نہ مارے تے میری خیر نہیں حالانکہ گناہ ہوئے ہی کوئی نہیں سی او تے جان کے اللہ دے خوف جنہ ڈب گئے سن جو گناہ نہیں ہو بھی سمجھی کھڑے نے بھئی اساں احتیاط نال کیوں نہیں پیتا حالانکہ حضور دی شریعت دے اندر ایمان نال دسوئے تو ہلکے بندہ کھا لے روزے دی حالت تو بھول کے پی کھڑے نے پانی لیکن خوف ویکھو نا لوکاں دا خوف کی سی پاک کرو سانو حضرت عمر بن عاص نے چار دیواری دے وچ کمرے دے وچ کوڑے مارے اور سلس اے وی طریقہ سی بھی جنوں کوڑے مارے جاندے سن حد جاری ہوندی سی اون دے سر دے وال وی اتارے جاندے سن حضرت عبداللہ ابن پاک دے صحابی اے حضرت عبدالرحمن دے بھرا سن اے فرمان لگے یار وال وی اساں باہر نہیں اتارنے کلے کمرے چ اتار لئیے بیزدی دا معاملہ بس ایتھے ہو گیا کم ادھر عمر بن خطاب نو خبر ہوئی حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھیا والی مصر ولے چھتی حاضر ہو حاضر خدمت ہوئے نے فرما دینے میں سنے تو میرے پتر نو کوڑے کمرے دے وچ مارے نے سرعام کیوں نہیں مارے تو حاکم بنن دا حق دار نہیں عمر بن عاص کردن لج پالا سو کھوال ہے میں جنوں ہی کوڑے مارن چار دیواری اج مارن آپ فرماندے نے پر نبی دی شریعتاں دی سرعام مارو تو میرے پتر سمجھ کے لحاظ کی دی بلاو حضرت عمر نے سر عام مدینے دے اندر 80-80 کوڑے مارے دوبارہ مارے حالانکہ وہ حد نہیں سی لیکن عمر بن خطاب کیونکہ حد بار بار نہیں ہوندی لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کیوں 80 کوڑے دوبارہ مرا چھڈے سرعام عمر نے دسیا وا جڑا پتر دا لحاظ نہیں کردا انصاف دے اندر کسے ہور دا کی کرے گا واہ بھائی واہ واہ سونے تیرے عدل کو سبحان اللہ ایمان نال دسو یارا انج دے عدل دی مثال کدی ویکھی کدی انج دے انصاف ویکھیا ہی حضرت فاروق اعظم چھکے پتر نو اور پتراں اولاد نو اکٹھا کر کے نہ تے آپ فرماندے سن پتر اوئے میں بنیا حاکم جگ دی نگاہ اے تواڈے تے تساں گناہ کیتا غلطی کیتی جرم کیتا تے قوم تانوں ویکھ کے تے جرم کرن تے دلیر ہو جائے آکھن گے حاکم دا پتر کردا پیا تے نہ کری تے فرمایا سن لو لوکاں دے پتر جرم کرن گے سزا اک دیاں گا تساں کرو گے سزا دوہری دیاں گا سبحان اللہ فرمایا جے تو ساں جرم کیتا صدا تو کی جاندا توانوں لوگ تیز نظراں نال ویکھ وہی کوئی سور حاکم ہے لوک واسطے قانون عمر دے آپ اگاں دے توجہ نہیں فرمائی عوام دا بندہ شراب پیوے تے پھڑیا جاوے تے افسر روزانہ پی صدقے کر کافی عجیب گل سمجھ نہیں آئی جی گل؟ اچھا ایتھے ایک اور گل سمجھانا، یہ حضرت عبد الرحمن کا واقعہ جڑا ہے نا، بعض کتاباں وچ ہور رنگ دا لکھیا، اوتھے لکھیا یہودی نے آپ نو شراب پلائی، آپ تو نشے دی حالت وچ زنا ہویا، بچہ ہویا، بچہ سال تو بعد عورت لے کے حضرت عمر دی گود سچیا، عمر نے پوچھا کون آ کے تہاڈا پتر ہے؟ آپ نے میرا پتر کتوں نکلا ہے؟ انہیں آیا تیرے پتر اس طرح کیتا ہے، تے حضرت عمر نے پھر کوڑے مارے، تو کوڑے مار کے تو مارتے مارتے مر گئے، تے فلان انج واقعہ سراسر من گھڑت جھوٹے، حقیقت واقعہ اے ہوئی ہے جڑا میں سنایا ہے، محدث ابن جوزی نے اسی طرح لکھا ہے، یہ لکھ کے تے اگے انہاں رد کیتا، انہاں فرمایا جڑا واقعہ ہور دا ہور بنایا گیا ہے، فرمایا او حضرت تو سراسر جھوٹ ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اللہ آل المسنوع فی الاحادیث الموضوعہ اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے، او واقعہ من گھڑت حقیقت واقعہ یہ ہوئی ہے کہ او آپ نے جان بوجھ کے انہاں شراب نہیں پیتی بلکہ کھجوراں دا میٹھا اس واقعے نو شیعہ چکی پھردے نے، حضرت عمر دی بےزتی نعوذ باللہ من ذالک کو سمان بنائی پھردے نے، لیکن حقیقت واقعہ ان جے او سمجھ آ گئی نے کوئی نہ، میں حوالہ نہ وساواں تے میں نک وڈا سمجھ آ گئی نے کوئی نہ، غرض حضرت عمر بن خطاب عزتری جان وی مال دین معاش ہر شے قوم دی محفوظ، عزت محفوظ کرن واسطے حضرت عمر بن خطاب دی ایک گل سنانا، حاکم غیرت والا ہووے قوم وچ غیرت کیوں نہ آوے، اس کتاب مبارک وچ غیرت دی گل سنانا، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت شریف کے مطابق رات دا ویلے عادت دے مطابق حضرت عمر بن خطاب گلیاں بازاراں پھر رہے نے، پھردیاں ایک گھر دے وچوں شیر پڑھن دی آواز آئی، ایک عورت شیر پہ پڑھ دی، شیر پڑھ دیا مطلب اس شیر دا کی سی؟ مطلب اے سی کہ کیا مینو شراب مل جانی، نصر بن حجاج دے نال ملاقات بھی میری ہو جانی ہے کہ نہیں، اس شیر دا مطلب سی، حضرت عمر دے کنے چ عورت دے شیر پڑھن دی آواز پئی، اوتھے پیچھا ہٹے، صبح ہوئی اپنے عملہ کٹھے کیتے، سنگی یاراں نوں پچھدے نے دسو اے نصر بن حجاج کون ہے جدا راتی عورت نہ پی لیندی ہے، لوگاں دسیا بنو سلیم قبیلے دا حضرت عمر نے بلایا، نصر بن حجاج عمر دی بارگاہ وچ آئے، او دے وال بڑے سونے سن، وال نخرے نال دے نال اپنے متھے دے سٹی پھردا سی، خوبصورت بڑا لگدا سی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا دے وال پیچھے کرو، وال پیچھے ہٹائے متھا ننگا ہویا تے ہور سونا لگا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا دے وال کٹ دیو، ہن ویکھیا تے خوبصورتی ہور ودھ گئی، فرمائے دے سر تے پگ رکھو، کی مطلب فیشن نہ بنے کسے پاس، یہ انج دا لگے بھی یہ دیال غیر عورت نگاہ نہ چکی، مرے بول تے صحیح سبحان اللہ، یہ تھے صدقے جاوا صدقے، یہ تھے سرخیاں پاوڈر، یہ تے حاکم روزانہ انج بن دے نے جے خسرے تیار ہو، ذرا کھچا سبحان اللہ، اس قوم دے پروفیسر رولانا خسرے آنگو میک اپ کر دے کیوں پھسا منا جو گا بندے دے پوتروں بڑھ دے بیرے ہوئے دشتان حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پاک بننو پاک بننی خوبصورتی اور بات گئی حضرت عمر نے فرمایا لا جو ساکنونی بالا دن جڑے شہرت میں رہنا اور شہرت تینو نہیں ران دیاں گا کیا مطلب تینو میں ایک مسلمان نے دیا اور مسلمان دی دھی بھیر تینو میں ایک خراب دیئے اندھی نگاہ کدر پہ گئی ہے تا تیرا ذکر رات رو شہرت پہ کر دی سی عمر اتنی غیرت آ رہے جتھے اے ہو جا بندہ ہوئے اتھے عمر نہیں روے گا عمر اچھا نکل جا بصرہ ملک بصرہ والا کٹ دیتا ملک بدر کر دیتا وطن بدر کر دیتا ادھروں جدو سویرے عورت نو پتہ لگا نا کہ عمر نو خبر ہو گئی ہے میرے پر شیر دی میری بے حیائی دی شرمندہ ہوئی انہیں اتھے توبہ کی تھی بسرے جو کئی سال اتھے رہا ماں پہ ہو تو جدا انہیں اپنی اصلاح کر لئی عورت اپنی کر لئی عمر پاک نے دسیا وے مسلمانو حاکم انج غیرت والا ہووے جو کسے دی دھی بہن دی غیر والا اکھ اٹھنا بھی گوارا نہ کرے اوے آنکھو چا عمر سبحان اللہ جے بادشاہ من دلے اب قوم بلے بلے بالکل ٹھیک ہے وہ گل نہیں مشہور ہے وزیر آکھیا بادشاہ آکھیا وزیر نو بادشاہ آکھیا وزیر نو وزیرا ترے دلے لب لے وزیر ٹر پیا دلے لب وہ ہن پاکستان نہ آیا کسے ہور پاسے ٹر گیا ہن جے ادھر آندا تے لبن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایٹ پٹو تے دلا نکل گیا خیر او لب ٹر پیا ویندا لبنیاں لبنیاں ایک اگو جا کے نہ ایک بندہ اس ویکھیا او بندہ گھیو دا ڈبا لے جاندا ڈول اونے پوچھا کدھر پہ جانا خیر ہی اوسا کہ سہی میری باجی نس گئی تھی تے میں باجی نال غصہ کیتے رکھیا یہ نے سانو تے جیون جو گچھڑے ہی کونی تے کو سال بعد ہوندے پتر ہویا تے میں آکھا باجی نال کی ناراضگی کرنی چلو ہن پڑھویں نو نال کہو دے آونا تے نال پڑھویں دا پتہ رکھاں نہ کیا وزیر نے کوٹ تو پھڑیا انہاں آکھیا کنجرا ایک طلب پیا کوٹ تو نہ پیا تے سیدھا بادشاہ کو بادشاہ پوچھا سنا لے آندے نہیں او تھکے لے آندے نے سر اگر تینوں تے تین آنکھے دڑ دے تے ایک کے انہیں آنکھیں سار توجہ نہیں کیتی ناگ پورے ناگ میں اس آنکھا ایک دلہ اے دوجہ میں تریجا توں جو تیرے میرے رنگ دلے بادشاہ نہ ہوں دے تے اے نفسی بہنوں گیو دین جاندہ میرے رب او سیاست سے فاروق کی جڑی سنائی سبحان اللہ ہن پھیرا ادھر آون لگا اس مرد حق نے ہر دودھ پیندے بال تو لے کے ہر کمزور نہ توان تک خرچہ مقرر کر چھڈیا ایمان نال دسو تے تہاڈے ملک چ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਏ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਅੰਜਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਓਏ ਇਹ ਸੱਤ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਬਣ ਗਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ₹25 ਟੀਵੀ ਟੈਕਸ ਵਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਵਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਰੈਕੀ ਚ ਲੂਸੀ ਕੁੱਤੇ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੋਕ ਖਾਣਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਲੁੱਟ ਕੁੱਤੇ ਓਏ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੂਸੀ ਕੁੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੂਸੀ ਕੁੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਿਆਉਂਦਾ ਟੀਵੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਟੈਕਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰਾਮ ਹੋਵਣ ਹੁਣ ₹25 ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ₹25 ਹਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕਲੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਰੋ ਔਰ ਸੁਣ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜਪਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁਸਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਕੂਮਤ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਣ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਾ ਜ਼ਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ 1860 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2006 1860 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਰਨਲ ਆਇਆ ਕਾਣਾ ਦਜਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਨ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਕੁਫਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਵਿਆਹ ਉਸ ਬਣਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ ਕਿਉਂ آرڈیننس دا مطلب ہوندا ہے وقتی اور عارضی قانون اور مصطفیٰ کے قرآن شریعت کا قانون ہم وقتی اور عینی ہے توجہ نہیں فرمائی عمر رہے اے سور ملا قاضی تے فضل الشیطان ورگے اکٹھے ہو کے آرڈیننس بحال کرو آرڈیننس مردودا آپ کی ننس قرآن کے احکام کو بنانا کفر ہے. کیوں آپ کی ننس اس قانون کو کہتے ہیں جو وقتی اور عارضی طور پر بنایا جائے؟ میرے اللہ دا قرآن قیامت تک واسطے وے ہر وقت ہر واسطے وے. پر ہوئے تے انگریزی کھوتے اوتری دے جاندے نے ہم اسلام آگے کرنے جا رہے ہیں, آپ اگے ہو جاندے نے اسلام پیچھے ہو جاندے. ایویں نہیں جن ملا ووٹ لڑتے نا کیا آدھے اسلام کو آگے کرنے جا رہے ہیں. آپ محنت نتیجے ویخ بھائی, محنت کردیا کردیا اتنے تو پہنچ گئے بھی رضا مندی کا دن جرم. واہ بھائی واہ, انجی اسمبلی ایک اور بنا. ہوں تین مطلب سمجھاوا اس قانون کا مطلب کی سمجھاوا, کیونکہ تمہیں رضا مندی کے دن کا ہال مطلب نہیں سمجھ آیا. یہ مطلب یہ کہ حکومت والوں کی ماں بھن کے نال اگر کوئی ستا ہو نا, جرنل دی ماں بھن صدر دی کرنل دی تھلے ڈی ایس پی ایس پی دی بھن ماں نال ستا ہوئے بھاوے کھوتا ستا ہوئے, تے اینا پرچا نہیں بناونا, اینا پڑھنا نہیں کٹنا, ہاں جی اور کچھ نہیں آکھنا, اینا ماں نو پوچھنا تھوڑا تو راضی ہے؟ جی انہیں آکھیا میں راضی ہاں, اینا آکھنا موج لے ساڈا ایک بھرا ہور چا بنا پیو تھک گیا چلو تو بارو بار چ کم کر. مطلب سمجھ آئے؟ وہ نہیں آیا پھر سمجھانا, پھر سمجھانا, کیونکہ ساری قوم موٹے دماغ والی. ہاں میں گل انج کراں, توپ دے زخم مل جان, میری چشتی دی گل دے زخم نہ ملن تے چس موڑے. قانون بنان والیاں نوں پتہ لگے تو گل کر گیا. جنرل کرنل قومی اسمبلی دے ممبر انہاں دی ماں تے بھن دے نال, وزیر اعلی دی بھن ماں دے نال ستا ہوئے کتا تے کھوتا تے جیڑا مرضی, انہیں انہوں کچھ نہیں آکھنا, انہیں انہوں پوچھنا اپنی ماں نوں بھن نوں سنا تو راضی ہے؟ جو انہیں آکھے میں راضی ہاں تے انہیں آکھنا موجا لے. اس قانون دا مطلب بن گئی, یہ مطلب جنا برد جرم نہیں ہے. ہاں جی جی سڈیا دیا بہن واسطے قانون ہے, تو انہوں کی دھی بہن واسطے بھی تو قانون برابر ہے. دیا بہن مشترک آدی نے, میں کر کے انہوں کی دھی بہن کی گل پیا کرنا وا. انہوں کی ماں بھن کے نال جب کتا ستا ہوا, وزیر والا کی بھن کے نال, صدر کی بھن کے نال, جرنل کی بھن کے نال, کرنل کی بھن کے نال, ڈی ایس پی کی بھن کے نال, ایس پی کی بھن کے نال, سردار کی بھن کے نال جب کوئی ستا ہونا, یہاں کچھ نہیں آخر, یہاں آخر سنا نہیں بازی پسند ہے. ٹھیک ہے تو مڑ کوئی گل نہیں, کیونکہ یہ بھی عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں. اسلام میں آزادی ہے, ہم خوش نہیں. اور سمجھ لگی؟ اور سونا مردہ تو نڑ کھان دا بادشاہ لنگر دا, تو کی سنیا نبی دا دین چلے پوری قوم چ مرے پیر کوئی بولیا ہی نہیں بولیا, تو کتنے بولنا تو بولنے مولوی دے گیا, مولوی جی مسیح کی سفائی نہیں تو کی مثال مشہور ہے, چڑیاں بیٹھیاں سن چڑیاں درخت, اتو آیا باز چڑا پہ بولے, باز آیا انہیں ماری شوکر, انہیں آخیا ساڈے ہوندیاں بولنا, چڑا کہن لگا سردار جی باہر تو تہاڈی بادشاہی ہے, گھر چ نہیں بھوکن دیندے ہو, ساڈی قوم بیچاری ہور پاسوں دے کسے پاسے بولن جوگی ہے نہیں. مولوی دے اگے مولوی جی میں مولوی نو اج سویرے کڑا چڑیا گیا, مولبا مولوی نے گل کی, میں چل نکلے تھو آ جا کے ماڑے دو تے سر ہویا کر تھندار گو بول تینوں پتہ لگے قسم اللہ دی جے رقب دے قدرت وچ میری جان ہے جدوں بادشاہ ان دے اون کو وچ کر کیوڑانی لے کے گل کرن لگا کر چھوڑا چور جدوں چوری کرن آوندا ہے پالوں وٹا سٹ دے جاگ دن کے نہیں جے کوئی نہ حل لے وڑ جاندا انگریز پہلو وٹے سٹے نے انہیں پوری قوم نو ازمایا کیویں انہیں آکھے ہوئے انہاں نو جپیاں کنجر ننگے انگریز ننگے چومیاں چٹاکیاں یہ سارا کچھ شیشے دے اولے وکھاؤ کھا ٹی وی وچ قوم 10,000 20,000 40,000 بلکہ تھڈو ننگے ویکھن واسطے تے لاکھ لاکھ روپیہ ڈش دا تے کیبلاں تے لایا بھئی تھڈو ننگے ویکھے وہ کافر ننگا ہو سی کسا باجی نو اکھنا ہے کیوں نہ کافر اس قوم نو مارے تے رب کیوں رحم کھاوے اس قوم جیڑی قوم انگریز دے ننگیج دا نظرانا 10,000 دے دے اللہ خلانہ خلانہ تے پروفیسر تے ماسٹر تے قسم خدا دی سکولاں تے لانا تو ایسا ایڈے دلے کونی تھی سنو کیتا ہے دس ہزار روپیہ ٹی وی دا کیوں بھریا بہت کافر تے کنجر دا ننگے چ ویکھن دی کر ستر ویکھن دی کر اور پھر انہیں ویکھیا ہے کہ داتا دربار تے چادر چڑھاؤں گا پیر میرے لیے تو دربار تو چادر چڑھاؤں گا میں نے ایسا تک بےمان بے غیرت کرا کہ یہ ہوئی بریلوی ہوے تے ٹی وی چکلا گھر چ پیا ہوے تے یہ اوندے تے چادر چڑھائی کرا ہوندا ہے میں بولو کیا نہیں چادر چڑھدی کیا اس برل دے اوتے اس برل تے برل دے اوتے داتا علی حجویری لعنت نہیں پاوے گا کہ لعنتیا ادھر میرے تے چادر چڑھانا ہے ادھر چکلے تے چادر چڑھانا ہے کنیاں دے اوتے تو کنیاں دے سانو برابر سمجھی کھڑا ہے تینوں حیا نہیں اوندی ادھر نال ساڈے تے چادر نہ چڑھا چادر اوسے دی ہوسی جڑا صرف اللہ دے ولی تے چادر چڑھاوے کنیاں تے چادر نہ چڑھاوے ایمان نال قسم خدا دی پتہ نہیں نک ڈگدا ہے ساڈا گلاں کردیاں وی نک ڈگدا ہے سندیاں وی نک ڈگدا ہے او یار کی کریے کدھر اساں کدھر پھس کدھر گئے قرآن دے خلاف کوئی نہیں مسیتاں ویکھ ایتھے تے خیر ہونا ہے جو پھیرا چشتی دا پہ گیا ہے اللہ دے فضل نال قرآن دی تعلیم دل جا جانی پر جا شجا باد دیا مسجد پٹ دیو بندی فروڑ بریلوی فروڑ وابڑے فروڑ مسجد وچ قرآن بغیر غلاف دے ہو سی پر ٹی وی دے اتے غلاف چڑیا ہو سی انہیں وٹے پھٹے شیشے دولے پہلو کرا قوم قبول کیتا ہے سڑکاں تے جے لگے کھڑے چوک کے سڑک بازار ہر تھاں تے جے ٹی وی چلدا ہے پیا بورڈ سرے عام چوکاں ٹنگے کھڑے انہیں آکھیا وے جڑے قوم زنا چمی چٹاکی تے جفیاں غیر عورتاں دی چھیڑ خانی زنا دی دعوت اینو تماشا سمجھ کے روزانہ ویکھ دیئے اگر انہاں نو قانون بنا دیو آکھو تہاڈی ماں بہن دے نال جڑا مرضی بیٹھا ہو سی کوئی تساں روک نہیں سکدے پرچہ نہیں کرا سکدے سزا نہیں دے سکتے جی اور دیے تو سچ نہیں آ سکتے جیڑی قوم انہوں تماشا سمجھ کے پہ ویکھ دیے ہوں جی سڑکوں کے اتنے انج ہو سی یہ بھی تماشا سمجھ کے شیدیا میدیا فتو اور نتھو انہیں ازمایا ہے انہیں آخیا میں زنا کیتا ہے یورپ انگریز ہاں اپنے ملک تے اے شیشے دے اولے پا ماں بھن سارے ٹبر نو بٹھا کے وکھاندے نے تے آندے نے سمارا تماشا ہے تماشا اور سکول دیاں کتاباں وچ پڑھاندے نے یہ تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے تے جڑی قوم ساڈا زنا اپنے گھر شیشے دے اولے ویکھن نو سمجھدی ہے تفریح تے دلچسپی دا سامان جی ہوں یہ آخو تھی ماں بھن جا مرضی جڑیا ہو تسا کچھ نہیں آخنا تو یہاں کچھ آخر کی بجائے یہاں بلا کے آخنا تماشا میں کسمیا پیا ساری قوم اتنے تک ہو گئی سر آم کتی کتے آنگ جڑے ہو لڑے گی نہیں یہ آخنا ہوئے دلے جو بن دلے کا سرے عام بسان میں ایمان لال سرے عام بسان میں چھوڑ آج جی میں نے ایک سنگی فیصلہ بات دایا اس گل سے وہ تھا کہ جی میں ریل تے آ رہا تھا ریل برتھ دے اوپر کڑی منڈا ستے سرے عام سواری تھا بیٹھی انہاں جو کام کیتا ہے اساں کے حیران تھا شرم دے مارے نک ساڈے ڈگے سا کڑی دے کڑی دا منہ منڈیاں دے پٹ والے چڈیاں والے پاسے تے منڈے دا منہ کڑی دے چڈیاں والے پاسے تے اس والے سوتے نے تے کھیڈ دے پین تے منہ چم چم چوس دے پین ایک دوجے دا تے اس حالت پین آ کے ساری چپ ڈبے دا ڈبا چپ ایک سور نہیں اٹھے پولیس والا آیا انہیں آخیا ہوئے تسا کی لگتے جی وہ آندا میں سسٹر دے سسٹر دے چڈیاں سر ہوندا ہوندے سسٹر بھن ہوں جا انہیں بھن اس لیے آگ چڈی یا ان کی حقیقی بھن ہے تو گل تو ہے ضرور لیکن ایمان نال دس کیوں پہنچے ہیں وہ وٹے آپ یہ سانو حق میتھے تک لے آتا سمجھ نہیں لگی اور ایک گل ہوں میں کرن لگا اس حکومت دے قوم دشمن ہون دے قوم دے قاتل ہون عمر جیسے محافظ سن سنو ساڈے لہو ایم کیو ایم جماعت جان دے ایم کیو ایم یہ دہشت گرد تنظیم ایک نہیں ہوئی سوا لاکھ بندہ ایم کیو ایم نے کراچی دے اندر پٹھانا دا پنجابیاں دا سرائکیاں دا مہاجراں دا مرا چھڈیا کیوں بھائی ایویں انہاں دا وڈیرا کون ہے وہ کتھے بیٹھا ہے ہوں پالی گل تو یہ کرنا کہ اسامہ لک جاوے افغان تے افغان سارا تباہ ہو جائے دہشت گرد چھپا ہوا تے سوا لاکھ بندے دا قاتل جا پوے برطانیہ تے برطانیہ نو کوئی تباہ نہیں کرے کیوں ملوڈیا بری عادت پا چکی ناچیز دا جلسہ ہے میں اس قوم دی عادت پائیے گل سنن دی قسم خدا دی کر کے نہ لنگر نہ وی ہوے جے عوام دا بندہ ہل جائے تے مڑا میں پرسوں تقریر کر رہا تھا تقریر دے دوران لیا دا لنگر سیالکوٹ شہر دی گل میں کہ نکل چل رہے واپس لے جا یہ تیرے شکر پارے تے تیرے موتی چور لڈو واسطے نہیں بیٹھے نبی دے دین واسطے بیٹھے تو سچ جنہ چیر اس قوم نو بھولا بنائی رکھے بنائی رکھے باندرا نکل جا لفافہ لے کے باہر میں کیا یہ جڑے گڈیاں لے کے یہ دوسرے ضلعے چ آئے بیٹھے نہیں شکر گڑھ تو میں کہ ناروال ضلعے تو آئے بیٹھے نہیں سیالکوٹ تھوڑا واسطے اللہ دا فضل نال اے تیرے لڈو دے بھکھے نہیں مصطفیٰ دے دین دے بھکھے نے عادت بنائی ہے تے پھر توجہ نہیں جے فرمائی تے راکھ سے سبحان اللہ ایمان نال دس ایک اسامہ پنج انگریز چمارے جس ملک چ وڑ جاوے او ملک سارا قتل ہو جاوے بم مارنے فرد ہو جان پانچ انگریز انسان نے کیا سوا لاکھ مسلمان کراچی دے وہ کتے بھی لے میں اپنی بے ضمیر بے غیرت فوج تو پوچھنا یہ آئی ایس آئی دے لچیاں تو پوچھنا جڑے لوک کے تے ایجنسیاں مولوی کی تقریر لکھی جا رہی ہے جا نا مراد چوڑے اترے آ جا کے مولوی دے سر نہ افسران اوپر جا کھڑے جڑے لٹ لٹ سور کھادی جاندے ملک جرائم عام نہ ادھر جانے نہ باہر دیا ایجنسیاں باہر دیا فوجاں گھر ساڈے آن کے مارن انہاں ادھر پہنچ جانے آ جا کے مولوی کیا کہنا یہ جی انٹیلیجنس ہے حرام نبی کی شریعت میں مسلمانوں کے مسلمانوں میں جاسوس رکھنا حرام ہے اس کو چغل خوری کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے ولا تجسسو کافر جاسوس مسلمان ہندے سن مسلمان دے جاسوس کافر ہندے سن مسلمان دے جاسوس نہیں سن ہندے نو چغل خوری آندے نے مسلمان دا گلا شکوا کرنا ایک دی گل دوجے اگے لاونی نو چغلی آندے نے اے حرام اے کبیرہ گناہ اے ویل لکل ہمزہ دل ہمزہ اللہ سونا فرماتا ہے بربادی چغل خور آواز حضرت عمر بن خطاب دی گل سنانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ رات دے ویلے حضرت عمر بن خطاب مدینے دے بازار چ لنگے چوکی دار جویں کردے سن اوے آپ سرکار نے اندروں آواز سنی شراب دا شک پیاوے حضرت عمر کندھ ڈپ کے اتوں ویکھن لگے نے اس نے دے شرابی بھی دین جانن والے سن جڑا کوئی جرم کر باندا دی کر باندا سی لیکن دین نو سمجھدے ہوندے سن انہاں جدو حضرت عمر دا سر ویکھیا حضرت عمر نو فرماندے نے او شرابی آکھ دے اندر عمر دو گناہ کیتے نہیں ایک رب فرماندا ولا تجسسو جرم جڑا سامنے دسے اونے پھڑو لیکن جاسوسی نہ کرو تو جاسوسی کیوں کیتی ہے دوسرا رب فرماندا ہے لوکاں دے گھراں وچ دروازیاں وں لواو تو کندھ چڑھ کے کیوں آیا ہے ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸੱਤ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਇਸਤਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਪਿਆ ਫੜੀਂਦਾ ਲਾਖ ਦਿਲਵਾਨਾ ਤੇ ਭੇਜਵਾਨਾ ਤੁਚੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਸਾਫ ਚਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ تو سنیا کی ترا توجہ نال چ بول سبحان اللہ اور سنو اوہی ایم کیو ایم اوتھے اونوں مارنا فرض سی سور جڑا وڈا قاتل بیٹھا ہے کیتا کی ہے تیری حکومت گورنمنٹ پاکستان نے لاہور اچ ہن جلسہ کرایا 13 اگست نو مینارے پاکستان تے او جڑا او بے الطاف ہے الطاف لطف تو ہے لطف من مہربانی وہ کنجر ظالم ہے الطاف کتے الطاف حسین نہیں وہ بے الطاف ہے بے الطاف کتا انہوں منع رہے کنجر کتے اتھے اندہ جلسہ کرایا گیا ہے حکومت نے اپنے عملے دیاں چھٹیاں منسوخ کر کے انہاں نوں سیول کپڑے پوا کے انہاں دا جلسہ کامیاب کرایا ہے. میں پوچھنا او لانتی سورو باہر دیاں نوں بلا کے انہاں دے ہتھوں بھی مسلمان مراندے جے آپس وچ لڑا کے ادھروں سندھ کٹایا جے ہن پنجاب دی واری ہے. او توجہ نہیں کیتی عمرے تو ستا رہو سو جا خیر ساڈے نبی دی شریعت کی آکھ دی زبان پرستی بت وطن پرستی بت نسل پرستی بت رنگ پرستی بت اے سارے میرے پاک نبی توڑن آئے نے جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گئے میرا سونا نبی ہر رنگ دے بت علاقے دے برادری دے رشتے توڑ کے ہک چا کردا وے سلمان فارس دے رہن والا سی بلال حبشے دے رہن والا سی سونے نبی نے ابو لہب نو جڑا قریشی وی ہے مکی وی ہے علاقے دا برادری وی ہے سونے نبی نے فرمایا لا کرامت بینی و بین ابی لہب فإنه آخر الفجر فرمایا میرے تے ابو لہب درمیان کوئی رشتہ داری نہیں کوئی تعلق نہیں انہیں بدکاراں پسند کیتا کافراں نوں سونے نبی برادری وچوں اپنے سکے چاچے نوں کٹ ماریا وے صدقے دیا سلمان فارس دے رہن والا سی بلال حبشے دے رہن والا وے سونے نے فرمایا سلمان منا اہل البیت سلمان ساڈے اہل البیت کیوں سلمان نبی دی حدیث قبول کیتا کلمہ رسول پڑھیا وے سونے نے غیر اپنا چا بنایا ہے اپنے نو غیرہ میں چا پایا ہے توجہ ہے اگ لاکھ دی لعنت اے نہ سوراں دے تے بھیج تھوک دے ساتھ چوڑے مسلط ہو چوڑے تو ہی بات کرنے قدم خدا سوراں دے سور انہاں نوں سور میں نوں اگلے دن اوتھے ایک آئی ایس آئی دا بیٹھا تھی میرے نال ایک چوہا جائے تے تقریر صوبے دار ریٹائر میں سور آکھاں تے او تقریر چوٹ کھلوتا تقریر تو بعد مینوں آندا سور انسان کو نہیں کہہ سکتا تے میں کہیا جناب جو انسانوں کے قاتل ہوں دین کے دشمن ہوں ان کو سور کہنے سے سور کی توہین ہوتی میں آئی ایس آئی کا ریٹائر صوبے دار ہوں میں کہہ دیتا ہاں تو مشہور آ کے کہ کیوں میں کہہ دیتا ایس ایم کو ایم کیم بنائی آئی ایس ایم بنائی کہ نہیں ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا جی جی میں صرف سور کی بات کر رہا ہوں باقی باتیں ٹھیک ہے آپ میں کہہ دیتا سور ملک جنیاں فسادی تنظیمہ اٹھیاں کون اٹھاندا ہے کون بناندا ہے کون انہاں دی تربیت کردا ہے آئی ایس آئی کردی ہے کہ نہیں آندا ہے ہاں تو میں کہ تو کی سمجھی ہے جنس اپنی دا قاتل ہوئے اور سور نالو بھیڑا نہیں جا میں کہ سور ایک نو چھیڑ کے ویک جے سارے جنگل دے سور تیرے پیچھے نہ لگ جان تے بڑا کی وہ ویکھ دے ہون بے ساڈے سور نو چھیڑدا ہے تے بغیر تا میں کہ تانوں شرم نہیں آوندی تساں اپنی جنس دے قاتل دے جان کے فتنے اٹھانے تنظیمہ اٹھانیاں دہشت گرد اٹھائے سپاہی صاحب بھائی فلاں نہیں فلاں کیا اٹھائے یہ آئی ایس تمہاری خفیہ حقیقت کام ہے ہن کراچی دے بعد ہن بلوچستان دی والی اے بگٹی مریا نا کیوں مریا اوتھے لڑائی ہوئی کھڑی کی بلوچی آندے نے اسا پنجابی نہیں چھڑ دے پٹے لاندا تے اینا تھا اے دہشت گرد نہیں تے ہور زمانے دا دہشت گرد کیڑا ہو جڑے بھرا نوں بھرا نال لڑا دین جہاں بوتے ہیں تخم اول نسلی عداوت کا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا حفیظ جلندری شاہنامہ اسلام میں فرماندا ہے اندر سکولاں وچ ایک اسلام تو بغاوت دا سبق ملدا ہے دوجا نسلی عداوت دا نسلی دشمنی یہ پنجابی ہے یہ پٹھان ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ فلان ہے او میں کہو سوراں دے سور ساڈا رب ایک ساڈا رسول ایک ساڈا قران ایک ساڈا کلمہ ایک وہ ظالما ساڈے نبی دے یار تے بغیر تو سانو لڑائی آوندے تے ساڈا کلندر اقبال بولیا سنا چھوڑا اندر توجہ نال بول سبحان اللہ اے ہو جا خطاب میرے کول تساں پہلو نہیں سنیا آج میں وہ بنیادی گلاں پہ سنانا جڑیاں ہر کسے دے ضمیر وچ بٹھاوان والی نہیں تے تیرا کباڑا ککھ نے ہویا وی پیا تے آگا ہن ککھڑانا وی کوئی نہیں میں تے دس دے ہن تیرے کٹاون مراون تے اگلے آ گئے شجاع آباد وچ مہاجر رہندے نے ملتان وچ ایتھے ایم کیو ایم آئی کھڑی میں ایتھے دیواراں نوں تے لکھیا شجاع آباد آئیے بھیجو لعنت انہاں تے جنہاں لایا دی بھیجو اچھی آواز نہ بھیجو جنہ لے آندی او لانتی او حکومت لانتی او کرندے لانتی او کارکن لانتی او جنہ شامل ہوئے سب سوراں دے سور ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں غیر مسلم نے جے مسلمان نو بہت بڑا بنا دے قسم خدا دی کر کے اللہ پر سجدہ اساں مسلمان ہوئے جے حبشہ دا ہوئے اساں سر سے ٹاواں گے تیرے خون اوتوں قسم خدا دی کر کے اللہ پنجابی ہوئے کوئی ہوئے جڑا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھ رہا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے نا میں آجمی او ہندی نا عراقی او حجازی نا میں آجمی او ہندی نا عراقی او حجازی کہ خودی سے میں کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی فلان اقبال آندا نہ میں عجمی ہوں نہ میں عربی ہوں ہاں نہ میں ہندی ہوں نہ حجازی او اقبال کون ہے او آندا میں جدوں دی خودی میں ایک بے رنگ تے بے مکان رب نو منیا میں وی بے رنگ تے بے مکان بن گیا امر ہے بول تو سبحان اللہ کیوں ہے تو رب دا تھا ٹکانا ہے کوئی رنگ ہے کوئی نسل ہے تو تو خدا پرستے پھر تو اینے دی پرستش کے میں تک کرنا اور سونا تینو میں دسا عربی کون ہے تو سمجھے گا جڑا عربی نسل ہے اور خبردار تاریخ و اصفہان محدث ابو نعیم دی حدیث دی کتاب دو جلدیں میرے کول دوسری جلد صفحہ آخری خود تے لکھیا میرے مدینے دے تاجدار دا فرمان میرے آقا نے فرمایا من دخل فی ھذا الدین فہو عربی فرمایا جڑا اس میرے عربی دین دے داخل ہو جاوے گا عربی بن جاوے گا کی مطلب عربی اونوں نہیں آکھنا اساں جڑا عربی بولی بولے مہر علی دی عربی بہاؤدین زکریا عربی جیڑا مصطفیٰ دے دین اچ آ گیا عربی دین اچ آ منا عربی حضور نے ابو لہب نو اپنا نہیں بنایا, بلال حبشی نو اپنا بنایا. کیوں بنایا ہے؟ وہ داخل ہویا ہے. توجہ نہیں جو فرمائی. لیکن سجنا سیانے آندے نے جدو ملاح پھٹے ترونا تے آ جاوے کشتی دا کون وارے؟ اے سوار تھاڈے ملک دے حکمران حکومتاں اے خود قوم دی کشتی دے پھٹے ترونا تے بیٹھے, اور قوم پھٹے ٹوٹتے ویکھ دیئے تے آن دیئے چلو اتھا کیڑا ٹوٹنا ہے, پھٹا دے اس پاسے تے بیچارے دے بے حکومت. چلو تھا میں دے پھٹے دے چھیک بیٹھا نا, میں دے پھٹے دے بیٹھا او پاسا اپنی مار دال دان پھٹا کسے پاسو ٹوٹے ڈوبنی دے ساری ہے کہ نہیں ڈوبنی ہے مرے؟ اور تو نا جاگی. میں اگلے دن آکھے میں کہو جاگ دے ہو؟ آکھے ہاں. میں کہو کوئی نہ. آکھے کیوں؟ میں کہو تو ساں جاگ دے ہوں دے کافر سمجھا دے. جے کافر کٹی ہوں دے تو ساں ساں کونی پہ جاگ دے سمجھا رہی نہ کوئی. ادھر ویکھیں گا نہ جان محفوظ نہ عزت محفوظ نہ معیشت کوئی شے. ہر شے قوم دی صرف لٹن کھان. تاں قوم دا بچہ بھرتی ہون نو پھر دیں. کیوں اینا دا منصوبہ صرف لٹن دا تے اے رجن تے بھوکے ہون؟ توجہ نہیں فرمائی. گل بھول گئی ہے وہ سردار صاحب والی. تو سارا جو گے کٹو گے تے بھوکے ہو گے لٹو گے. سردار جی تو سمر رہے چنگے. ہوں اصا بھی یہ ہوئی آنے یار ساڈے کول اصلا تو کوئی نہیں, لڑن جوگے تو کوئی نہ. تسا بھی دعا کرو اللہ انہوں نے مارے. آخو آمین. اوئے بھائی آتا ہے بھی انہوں نے اپنے بال ہی کھلوتے ہیں. خدا دی قسم کر کے آنا میرے کول ہوئی اور کچھ نہیں. اور سنو اے میں اگلے دن پاک پتن شریف ضلع تقریر کی. سب انسپکٹر ایلیٹ فورس ایلیٹ فورس ہوں نویں دہشت گرد ان کا سب انسپکٹر منڈا بھرتی ہوا مہینہ ہوا سامنے بیٹھا. اس تقریر بڑے غور نال سنی وردی تقریر بڑے غور نال سنی. تقریر تو بعد اٹھیا آن کے تے میرا ہاتھ چوم کے بیٹھ میرے تو سوال کیتے. ایک سوال یہ کیتا اس آخیا جی قانون بناون والے مجرم چلا ساڈا کی قصور؟ میں کہ بناون والے مجرم چلاون والے تے بچاون والے کون نہیں. آواز آ رہی ہے؟ بناون والے جرمدار تے چلاون والے تے بچاون والے او مجرم کون نہیں. سر سٹ گیا. دوسرا سوال انہیں کیتا جی پھر کھاواں گے کنے؟ کہ معاش دا کی بنتی؟ میں کہا خدا دا دشمن بن کے کھانا ہے پیا سجن بن کے بھوکا مریں گا؟ ایڈا بے قدرہ رب نو سمجھے. قسم اس ذات دی جدے قبضے چ میری جان ہے اوتھے بیٹھے انہیں پیٹی لا دیتی کہنے لگا بس میری توبہ. میں اعلان کیتا میں کہا لو بھائی بندیاں نعرے مارے منظور موزا کلی جوڑا منظور خان بلوچ سب تو بڑا رئیس ضلع پاک پتن سب تو بڑا رئیس جیتے ڈیرے دے جلسہ سا وہ منظور خان مرحوم تو فوت ہو گئے اندے پتر ہیں انہوں نے وہ جلسہ کران دے تے تیسرا تین دو جلسے میں کر چکی ہوں انہوں نے ڈیرے تے تیسرا انہوں پھر اسے ویلے طریق لے لے انہوں نے آکھا پھر اثر سننا تے اللہ تعالیٰ دے فضل لال اس انہوں پیون دا سی ماسٹر اس بچے دا انہیں آخیا کی کیتے انہیں آخیا ابا میں بہت پریشان نہ کری میں گھر چھوڑ جاؤں گا. برادری گئی ہے انہیں آخیا بے وقوف ہے کی کیتے انہیں آخیا صحیح کیتے کچھ نہ چپ. گورنمنٹ گئی ہے انہیں آخیا ٹکر کتوں کھاوے گا انہیں جڑا مالک پیدا کرنے والا انہیں آپ دینا جگ نو کھوانا میں بھوکا مر جاتا. قسم خدا دی کر کے آنا یہ حق دا اصل. میں آخیا وہ آئی اج دے مفتی ملتان دے بڑے بڑے صاحبزادے بینک چ ملازم بڑے بڑے پیر حضرت بینک ملازم تھے مر گئے ہیں مگر پھٹکے شریعت رسول چاہتا ہے جو 70 وارا ماں نال زنا کرنے سود لکھن سود دی گواہی سود کھماون سود کھاون 70 وارا سکی ماں دے نال زنا دا جرم ہے اے صاحبزادہ مرتا پیا ہے بینک ملازم بن کے تے ہے ہلے صاحبزادہ تے پیر 70 وارا ماں نال زنا کرتا رہا بینک ملازم بن کے ڈب نہیں مریا میں کہے ہو جائے بتاں دے پجاری اسی نہیں اسی رب سونے دے پجاری ہیں توجہ نہیں ہو فرمائی مرے سمجھ آگی میری گل کے کوئی نہیں اے میں حضرت فاروق اعظم دی حکومت دے حوالے نال چند گلاں تانوں سنائیاں میں اونج بیٹھا رہاں تے عمر دیاں گلاں میرے کول نہیں مکدیاں وقت تو وقت گلاں لیکن امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اینیاں نال تہاڈی اج اصلاح بڑی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی ہیں باقی میری کیسٹ آپ نے 15 اگست کو 7 میل مظفرآباد میں شوکت سیالوی کے خلاف خطاب فرمایا تھا نادر آباد پھاٹک ملتان 19 اگست آپ کے خطاب کا جواب دینے آ رہا ہے یہ نظم ضرور سنائے مسلم سے بولیاں جدوں کچھ جواب دے جائے گا پھر دیکھ آ رہا ہے اور گل جواب دے لے گا جدوں نا پھر پتہ لگے گا آ جانا رولا پا لینا ہو رہے گل تروڑنی ہو رہی میں کنا تے واگا فٹنا جی پورے ملک نو چیلنج کرنا میں 5 سوال لکھے نے پورے ملک دے مفتیاں واسطے کٹ نہیں ہوئی پورے ملک دے مفتیاں واسطے میں 5 سوال لکھے نے اگر میرے ایک سوال دا جواب کوئی ترو دے لو اور ایک گل چ ایک سوال چ مینوں غلط ثابت کر لو میں دوبارہ کلمہ پڑھساں توبہ کر ہاں میں جدو فون کیا ویکھو یہ میرے نال کی بحث کرنی یہ میرے نال کی بحث کرنی ہے کی مناظرے کرنے نے اپنا پہلے مسلمان ہونا ثابت کرنا میں آپ 5 سوال لکھے نے دستخط نے اتنے لاہور جمعے دے اتنے بندے آئے نے یہ میں لکھ دیتا میں کہ جاؤ کرنا تے واگا جی پورا ملک پھرو 5 سوال میں لکھے صرف تنظیم المدارس اپنے اغراض و مقاصد اور نصابی مندرجات کے لحاظ سے کفر اور اشد حرام ہے اس کے بانیان اور حامیان سب دانستہ یا نادانستہ طور پر کفر اور فسق و فجور کے مرتکب ہیں ان پر اس کے خاتمے کے ساتھ توبہ فرض ہے نمبر 2 انگریزی زبان حرام لے گئے رہی ہے میرا موضوع بھی آ گیا نمبر 3 انگریزی تعلیم یعنی انگریزوں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو نصاب منتخب کیا گیا یا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس کو پڑھنا پڑھانا کفر الہاد اور زندقہ ہے اس کو جائز سمجھنا بھی کفر ہے نمبر 4 انگریزوں کی طرف سے جو منصوبہ مسلمانوں کے لیے بنایا جائے گا قابل واسطہ یا بلا واسطہ اس پر ہر مسلمان کو چلنا پائے سے بربادی ہے اس سے احتراز لازم ہے بچنا لازم ہے نمبر 5 اسلامی نظام حکومت کے لیے ووٹ لڑنا حرام ہے بلکہ جمہوریت کو ماننا شرک ہے اس کے حامیوں پر توبہ فرض ہے یہ میں 5 سوال لکھن مائی دلال کوئی قاضی کڈو کوئی ملا فضل شیطان کڈو فلانے دوجے تیجے بریلوی جڑے مردی کڈو اگر ایک سوال اچ نہ چیز نو بٹھا دین چپ کرا دین میرے ٹوٹے کر کتے اگے کر انہ کی میں تینوں آخری گل بہاؤدین سکریا یونیورسٹی جان دیو کتھے یہ دا نام میں پایا سی ابو جہل یونیورسٹی یہ اس دی اردو دی کتاب ہے انگلش تے آپ پہ اندازہ لایا جی کی لکھا کھڑا ہے اسالیب نثر اردو محمد عبداللہ صدیقی پروفیسر غلام مصطفی منگڑوٹوی پروفیسر فاروق سنز 16 الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی جی اتنے لکھا کھڑا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جدید نصاب کے مطابق اس لیے ملتان چ یہ کتاب ملنی ہے تو جہاں یونیورسٹی جن کے منڈے پڑھتے ہونے نے انہوں کو بھی ہونی وہ میرے ربا یہ اردو سلانتی سکول کا پتا نہیں انگلش کا اثر کی اس کفر تے بغیرتیاں لکھیا ہیں جہاں زبان سے لیا ڈر لگتا ہے اس کتاب لکھیا ہے اللہ تعالی شیطان تو تے فرشتیاں تو بزدل ہو کے تے انسان بنایا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ شیطان اور فرشتے کے درمیان انسان محض اے میں تن صفہ بخانا 272 اے بڑے بڑے خاندان بابا اس قوم دے بڑے بڑے امام اہل ستھن جڑے انہاں دے خاندان اسے یونیورسٹی وچ پڑھدے بھی رہن تے پڑھاندے بھی رہن تے گھڑاندے بھی رہن صفحہ نمبر 276 شیطان اور فرشتے کے درمیان انسان محض ایک بزدلانہ اور ریاکارانہ سلو ہے مولانا محمد رفیق صاحب ملتان تو تشریف لائے یعنی اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک شیطان تے فرشتیاں تو ڈر کے بزدل ہو کے ہر کے تے ایک مخلوق جوڑی سو جن دے وچ شیطانیت تے فرشتے والا پن دو میں رکھیا سی اللہ ڈر کے تے بزدل ہو کے بنایا یہ تے اردو ہے تے انگلش تک کی اشر ہوتی یارویں دی انگلش چشتی گالا کھڑتا بابا ایڈے دلے ہو گئے کہ میں دلیا نو دلا چا آخا تو گالا کھڈنا یہ رب نو بزدل آخر تے اے ٹھیک یعنی رب نو گالا کھڈن نال کوئی غیرت نہیں تے جے کسے دلے نو جا کڈو برت بیٹھا گالا کھڈ جانا کی لکھا اتنے کیا کیا جی اچھا اچھا شکر الحمد مبارک ہو بھی جی نہیں آتی بڑی گل ہے جی سور تو بچ گئے اتنے کی لکھا گیا پڑھو انٹرمیڈیٹ بک ون یہ لکھا گیا ون ون نے ہاں لکھا گڑا باننے کے ٹکر پانے پنجاب گورنمنٹ پنجاب نے چھپائی ہے جی یہ یارویں اتنے کنے بار یارویں کر دے اس بھائی اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 111 تے 12 تے کالے انگریز تے گورے انگریز خدا دے پتر تے بال یہ ہوں یارویں والے بال حسن جڑا جدا بال کو نہیں سکول جانا سویرے شجاباد کسے بک سینٹر تو یہ کتاب چلو اگر یہ نہ لکھا ہو میری زبان کٹیا جائے پتہ نہیں خدا کیویں خرق کرنا ہے سانو ہوں سانو اس گل کا جب رب دے پال وہ میرا رب لم یلد ولم یولد ذات کے اتنے شوکا سیالوی آخ سیالوی کہ دجالوی لعنت وہ آخر سکول فرد کیا مطلب رب دے بال بناو فرد اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین او ایمان والے یہود نصاریٰ کسی فریق مطابق کسے سے ہو جی تسا گل منو گے مشورہ منو گے حکم منو گے تانوں ایمان تو بعد کافر کر دین گے اللہ فرماتا ہے کافر دی منو گے کافر کر دین گے تے سکول کیندے نے تے شوکا آندا کہ سکول فرض ہے کی مطلب کافراں دی مننی فرض ہے رب آندا کافراں دی مننی کفر ہے تے مفتی کی آندے نے کافراں دی مننی فرض ہے ہن ایمان نال دس ایک یارویں وچ مننی تے پوری گورنمنٹ کافر ہوئی یار اوے چوڑے جڑے نسائی او ایک حضرت عیسیٰ نو پتر خدا دا آکھ دے او کافرن تے جڑے سارے انگریزاں نو خدا دا پتر آکھ دے اے ہن جنہاں ایک کتاب چھپوائی او حکومت کافر ہوئی کہ نہ ہوئی او بولو مرو اے پہلے صفحے دے اوتے سارا کچھ لکھیا کھڑا حکومت پاکستان خنزیر اعلی صاحب کی طرف سے پھر جیڑا پروفیسراں دا بورڈ لکھن واسطے بیٹھا او کافر ہوئے کہ نہ ہوئے پھر جنہ کمپنیاں چھاپی پھر اے ہوندا خلاصہ ہے اردو وچ خالد بک ڈپو والے اینا چھاپی اے وی کافر ہوئے پھر جیڑے پڑھائی جنہ پڑھی ایک منن نال تے اینے کافر ہو گئے ایک یار وی منن نال پہلی تو لے کے تے اوتھا تک جڑے من دے پین پتہ نہیں انہاں دا کی ہے شروع ہاں سچ بابا جی بہت اچھے تہاڈی عقل نو داد دین کہ اگر ایہی سوال سکول وچ بالاں نو لکھیا جاوے تو وہ حل نہ کرے وہ لکھے کہ اس کا یہ نہیں یہ ترجمہ غلط ہے یہ کفر ہے پاس کرن گے پیٹے لانا مڑ کھا جائے یہ دنالوں قسم خدا دی کر کے انا بال دا کیما کر کے جیندیاں قبر تھٹ چھوڑے او چن جائے یہ دا ظلم تے نہ کر انہوں ہمیشہ دا دوزخی تے نہ کر ابو جہل دنال سار تے نہ بھی چن جائے حرام ہے اس بال تے ماں باپ دا حکم مننا یہ دنالوں او چن گئی جس نو کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آیا لیکن ایمان دی دولت بچا کے جنت تے پا گیا دولت دے قہر عذاب تو تے بچ گیا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مسلماناں نو عمری فکر عطا فرمائے صلاح الدین ایوبی والی سوچ عطا جذبہ محمد بن قاسم ہے اچھا بھئی اعتراض کرتے ہیں صحیح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر موبائل کے اندر جائز ہے کیونکہ موبائل کے اندر ہے تصویر بھاویں اندر ہے بھاویں باہر تیرے واسطے اندر ہے رب واسطے کوئی شان نہیں جدو تصویر کسے بنائیے بنا کے وچ پا چھڈیے ہن رب واسطے ہے تینوں نظر نہیں پئے رب بنا والا نو عذاب ضرور دسی ہاں کیا بریلویوں کو برل کہنا جائز ہے فرض ہے جی جڑا کفر نال کھڑا ہے وہ کوئی بریلوی نہیں وہ برالے برائلر ہے اج امام احمد رضا بریلوی ہندے تو او انہاں نو قسم خدا دی کر کے انہاں فتویٰ دیندے کہ یہ سب واجب القتل ہے میں پوچھنا جنہیں چٹھی لکھی ہے اے سکول وچ رب سونے دے بارے اے کچھ پڑھیندا ہے پیا کدی تیری ستھن نو اگ اوتھے لگی لکھ لانا تو اس بغیرت پہ جنہیں چٹھی لکھی وہ کوئی دلیاں دا سردار ہو سکتا جو ان خدا نو بکواسا کر دیا سن کے غیرت نہیں تیرے رنگے کتے کروڑا ہون کوئی پرواہ نہیں رب رسول دی عزت مت دے بلکہ اصل عزت ہے رسول بے غیرتا خدا رسول دی عزت نو ہاتھ پے چلے نے اوتھے چپ کر کے بیٹھے تے میں پرل چا کے تے ستھن نو اگ لگ گئی ایکشن نام اوتے لکھا کھڑا ممبر پر بیٹھ کر ایکشن کرنا کہتا ہے تے ٹی وی ایچ کرنا کہتا ہے اوتھے معافی اپنی نو بخاون واسطے 20000 بھری کر معافی اما ذرا ویکھ تے تے کیویں لاوندا ہے ایکشن ایکشن نہیں یہ کفر دی تذلیل ہے برائی تے بے غیرتی دی توہین ہے ایکشن کرنا کہ جا بچو انگریزی ٹٹو کھوتیا اصل اینو ایکشن دی نہیں جنوں ایکشن نال غصہ ہوے سویرے ٹی وی توڑے اس تھلے نو ایکشن نال اینو ایکشن دا غصہ نہیں اینو غصہ اس گل دا چشتی کھچ کیوں کردا ہے چشتی تن کے کیوں رکھدا ہے اے ساڈے یہودیاں نو تے یہودیاں دے ٹٹواں نو پنجی کیوں آوندا ہے اے قوم دی اکھ کیوں پیا کھولدا ہے قوم دی عزت کیوں کیا بچاندا ہے قوم دی غیرت دا درد کیوں رکھدا ہے انہاں نو اے غصہ سبحان اللہ جے اپاں جے اینو غیرت ہوے ایکشن دی نہ سویرے ٹی وی توڑے کنجر دے ایکشن پسند ان مولا دا نہیں ہوگا نعرہ تکبیر اللہ اینے کی سمجھا سی میں شجاع باد آئے بھائی قدر پورے ملک کے اللہ دی مہربانی نال اے سوال روزانہ ہوندے نے اساں تے جواب ہر وقت گھڑ کے 500 جواب جے بھائی پائی پھرنے السلام علیکم خیریت و عافیت اکثریت کی گزارش ہے کہ شب برات یعنی پر روح افضا پر روشنی فرماویں شب برات دے بارے تاکہ ہاں نیکی دی رات آکھے آئے تو اس دے بارے کوئی آکھے دسے تو شب رات نو سو جا میں کوئی پاگل نہیں جی شب رات نو جاگنے اونا دے قبول ہوندن جنہ دے دین فرد پورا ہو یہودیت گھارے چھو تھا ہی کھڑا ہے ایک رات جاگ کے 12 مہینے سون کے تو آنکھیں گراب را دیو میں بدھ ہوں نہیں نہ میں خود شب رات نو جاگنا ہاں تقریر کرنا تقریر کر کے کھاؤں کیوں میں حضرت صدیق اکبر دا فرمان پڑھیا ہے میرے غوث پاک دا فرمان ہے اس دے نفل قبول نہیں ہوندے جدے فرد پھر ہوں ایک قوم فرد اپنے برباد کیتی بیٹھی ایمان دیتی بیٹھی رب دے بال بنائی کھڑا تے شب رات اللہ اکبر ہم نے سنایا آپ نے ایم اے اسلامیات کی ہے میں غلطی نال انوار العلوم مدرسے ملتان وچ تنظیم المدارس دا امتحان دتا سی اس نے بال سن مینوں اللہ تعالی سمجھ نہیں تھی دتی حضرت عمر بھی پہلو بہت پوچھدے رہے میں نے جدو اللہ تعالی سمجھ دتی ہے لاہور سان سند میرے کول سی جدو میں سوچیا کہ تنظیم کی ہے تے میں نو اندے کفریات تے برائیاں تے ظلم دے میرے تے کھلن میں اس سے ویلے سند پھاڑ کے او ماری اور میں اس نو کفر تے شرک تے ظلم تے نجائز تے حرام سمجھنا کوئی نائی دلال مفتی میرے تے مناظرہ کرنا چاہے میرے نال بحث کرنا چاہے میں حاضراں اوتھے میرے قرآن کے میرے نال گل کرے میرے تقریر جلسے چاہ جاوے میرے نال گل کرے میں ثابت کراں گا ایک کفر اور ملونڈیاں کفر کیتا ہے توبہ کرنے تے نے نکاح کو ایک کفر نے بڑا اے وے کہ تنظیم المدارس دے نصاب دے ہر صفحے دے نال لکھیا ہے مساوی ایم اے مساوی ایف اے مساوی بی اے مساوی میٹرک قرآن حدیث شریعت نو برابر کیتا نے یہودی دی اے بی سی ڈی دے تے جڑا قرآن شریعت دے برابر کسے شے نو کرے بلکہ قرآن شریعت نو اینا برابر قرآن شریعت دے برابر نہیں کیتا قرآن شریعت نو ادنا سمجھ کے برابر کیتا ہے یہودی دی ایم اے بی اے تے جڑا قرآن شریعت نو ادنا سمجھے کہ کسے ڈگری نو آلا سمجھے او کافر مسلمان نہیں قرآن دا ایک حرف ایک پاسے کائنات دیاں ڈگریاں ایک پاسے کوئی ڈگری کائنات دی قرآن دے ایک حرف نال رل سکدی نہیں جن نے قرآن دے ایک حرف برابر چھڈ بسم اللہ دے بے دے نقطے برابر نہیں کائنات دی ڈگری چ سمجھیے قسم خدا دی غیر مسلم ہو اینا بجوانو پتا نہیں میرا حیدر اقرار مولا علی فرمان دائے لو کن تو نکتتن تحت البا فرمایا کاش کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے پڑا ہوا نکتہ ہوتا مولا علی جیدے کردے کتیاں دی خیاک نو ولی نہ پہچان او مولا علی فرمان دائے کاش کہ بسم اللہ دی بے دا نکتہ ہو ماں ہاں کی مطلب کہ بسم اللہ دی بے دی نکتے دی نشان علی تمنا پہ کردا کاش میں ہوا کیا مطلب کہ میں نکتے دے برابر نہیں تسا ہور کینو رلاو گے ہائے ہائے اور سونا علی دا فرمان برحق کیوں ہے جو بسم اللہ کلام خدا ہے کلام خدا اللہ دی صفت ہے صفت رب دی قدیم ہے جویں اللہ دے برابر کوئی نہیں رب دی صفت دے برابر جو نہیں فرمائی مرہیں پرے بنگان ملا ہون بے ایمان دیوبندی وفاق المدارس تے بریل نا تنظیم المدارس چا بنائی بنا کے او بھی کفر کیتی بیٹھن اے بھی کفر کیتی بیٹھن ہاں جی غلطی کر باونا اے کمال نہیں غلطی تو نکل آونا کمال اگ لاکھ دی لعنت اے نا سوراں دے تے بھیج تھوک دے ساتھ چوڑے مسلط تو چوڑے تو ہی بدتر نے قدم خدا سوراں دے سور انہاں نوں سور میں نوں اگلے دن اوتھے ایک آئی ایس آئی دا بیٹھا سی میرے نال ایک چوہا جائے تے تقریر صوبے دار ٹھہر میں سور آکھاں تے او تقریر چوٹ کھلوتا تقریر تو بعد مینوں آندا سور انسان کو نہیں کہہ سکتا تے میں کہیا جناب جو انسانوں کے قاتل ہوں دین کے دشمن ہوں ان کو سور کہنے سے سور کی توہین ہوتی ہے میں آئی ایس آئی کا ریٹائر صوبے دار ہوں میں کہا دیتا ہاں تو میں سورا کیا کہ کیوں میں کہا یہ دس ایم کو ایم کیا بنائی آئی ایس بنائی کہ نہیں ہو قسم خدا دی کر کے آنا جی جی میں صرف سور کی بات کر رہا ہوں باقی باتیں ٹھیک ہے آپ کی میں کہا دس ملکت جنیاں فسادی تنظیمہ اٹھیاں کون اٹھان دائے کون بنان دائے کون انہ دی تربیت کر دائے آئی ایس آئی کر دیئے کہ نہیں آن دائے ہاں میں کہا تم کی سمجھے جنس اپنی دا قاتل ہوئے اور سور نالو بھیڑا نہیں جا میں کہا سور ایک نو چھیڑ کے ویکھ جے سارے جنگل دے سور تیرے پیچھے نہ لگ جانتے بڑا کی وہ ویکھ دے ہوں بے ساڑے سور نو چھیڑ دا پیا جے بغیرتا میں کہا تو انو شرم نہیں ہوں دی تو سا اپنی جنس دے قاتل جے جان کے فطرے اٹھانے تنظیمہ اٹھانیا دہشتگرد اٹھانے سپاہ صاحب آئی فلاں نہیں فلاں کہیں اٹھائیں یہ آئی ایس آئی تیرے تربیت تمہاری خفیہ ایجنسی کے کام ہے ہن کراچی دے بعد بلوچستان دیواری اے بگٹی مریا نا کیوں مریا اوتھے لڑائی ہوئی کھڑی کی بلوچی آندے نے اسا پنجابی نہیں چھڑنے تے لانا تے اینا اے دہشت گرد نہیں تے ہور زمانے دا دہشت گرد کیڑا ہو جڑے بھرا نوں بھرا نال لڑا دین جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا حفیظ جالندری شاہنامہ اسلام میں فرماندا ہے اندر سکولاں وچ ایک اسلام تو بغاوت دا سبق ملدا ہے دوجا نسلی عداوت دا نسلی دشمنی یہ پنجابی ہے یہ پٹھان ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ فلان ہے او میں کہ سوراں دے سور ساڈا رب ایک ساڈا رسول ایک ساڈا قران ایک ساڈا کلمہ ایک اے ظالماں ساڈے نبی دے یار ہک تے بغیر تو سانو لڑائی آوندے جے ساڈا کلندر اقبال بولیا سبحان اللہ سنا سنا میرا توجہ نال بول سبحان اللہ اے ہو جا خطاب میرے کول تساں پہلو نہیں سنیا ہونا اج میں او بنیادی گلاں پہ سنانا جڑیاں ہر کسے دے ضمیر وچ بٹھاواں لاڑیاں نہیں تے تیرا کبالا ککھ نے ہویا وی پیا تاں ہن ککھ رانا وی کوئی نہیں میں تے دسیا ہن تیرے کٹھاون مڑاون تے اگلے آ گئے شجاع آباد وچ مہاجر آندے نے ملتان وچ ایتھے ایم کیو ایم آئی کھڑی میں ایتھے دیواراں دے اوتے لکھیا لکھیا کرا کنے شجاع آباد آئیے بھیجو لعنت انہاں تے جنہاں لے آندی بھیجو اچھی آواز نال بھیجو جنہاں لے آندی او لعنتی او حکومت لعنتی او کرندے لعنتی او کارکن لعنتی او جنہاں شامل ہوئے سب سوراں دے سور ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں غیر مسلم نے جڑے مسلمان نوں پکڑ لے لے والے قسم خدا دی کر کے اللہ اوے سجڑا اساں مسلمان ہوئے جے حبشے دا ہوئے اساں سر کٹاواں گے اوندے خون دے اوتوں قسم خدا دی کر کے اللہ پنجابی ہوئے کوئی ہوئے جڑا مسلمان نے نبی دا کلمہ پڑھنا لاوے اساں اودے غلام ہے کلندر اقبال فرماتا ہے نہ میں آجمی ہوں ہندی نہ عراقی حجازی نہ میں آجمی ہوں ہندی نہ عراقی حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی اترا کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی فلان اقبال آندا نہ میں اجمی ہوں نہ میں عربی ہوں ہاں نہ میں ہندی ہوں نہ حجازی او اقبال کون ہے او آندا میں جدوں دی خودی میں ایک بے رنگ تے بے مکان رب نو منیا ہے میں وی بے رنگ تے بے مکان بن گیا امرے بول تے صحیح سبحان اللہ کیوں اے تواڈے رب دا تھاں ٹھکانہ ہے کوئی رنگ ہے کوئی نسل ہے تے تو خدا پرستے پھر تو اینے دی پرستش کیویں پیا کرنا اور سونا تینو میں دسا عربی کون ہے تو سمجھے گا جڑا عربی نسل ہے اور عربی خبردار تاریخ و اصفہان محدث ابو نعیم دی حدیث دی کتاب دو جلداں وچ میرے کول دوسری جلد صفحہ آخری اودے تے لکھیا میرے مدینے دے تاجدار دا فرمان میرے آقا نے فرمایا من داخل فی حال الدین فہو عربی فرمایا جڑا اس میرے عربی دین داخل ہو جاوے گا عربی بن جاوے گا کی مطلب عربی اونو نہیں آکھنا آسان جڑا عربی بولی بولے مہر علی بھی عربی بہاءالدین زکریا عربی جیڑا مصطفیٰ دے دین اچ آ گیا عربی دین اچ آمنا عربی ہے حضور نے ابو لہب نو اپنا نہیں بنایا بلال حبشی نو اپنا بنایا کیوں بنایا ہے وہ داخل ہویا ہے توجہ نہیں جو فرمائی لیکن سجنہ سیانے آن دینے جدو ملاہ پھٹے ترونن تے آ جاوے کشتی دا کون وارے اے سوار ساڈے ملک دے حکمران حکومتاں اے خود قوم دی کشتی دے پھٹے تروان دے بیٹھے اور قوم پھٹے ٹوٹ دے ویکھدی اے تے آندی اے چلو اساں کیڑا ڈوبنا ہے پھٹا دے اس پاسے دے بیچارے دے بے وقوف چلو تھا میں دے پھٹے دے ٹھیک بیٹھا نا میں دے پھٹے دے بیٹھا او پاسے ہنی مار دل دس پھٹا کسے پاسو ٹوٹے ڈوبنی تے ساری اے کہ نہیں ڈوبنی عمر اے پر تو نا جاگی میں اگلے دن آکھے میں کہو جاگ دیو آکھے ہاں میں کہ کوئی نا آکھے کیوں میں کہ تو سا جاگ دیو دے کافر سمجھ آن دے جے کافر کٹی آن دے تو سا سا کونی پہ جاگ سمجھ آ رہی نا کوئی نا یہ در ویکھیں گا نہ جان محفوظ نہ عزت محفوظ نہ معیشت کوئی شے ہر شے قوم دی صرف لٹن کھان تا قوم دا بچہ بچہ بھرتی ہون نو پھر دیں کیوں اینا دا منصوبہ صرف لٹن دا تے یہ رجن تے پکھے ہون توجہ نہیں فرمائی گل بھول گئی ہے وہ سردار صاحب والی تو سارا جو گے کٹو گے تو بھوکے ہو گے لٹو گے سردار جی تو مر رہے چنگے ہوں اصل بھی یہ آنے یار سارے کو اصلا تو کو نہیں لڑن جو گے تو کوئی نہ تو سی دعا کرو اللہ انہوں مارے آخو آمین ہوئے پائی آتا ہے بھی انہیں اپنے بال ہی کھلوتے ہیں خدا کی قسم کر کے آنا میرے کو ہوئی اور کچھ نہیں اور سنو میں اگلے دن پاک پتن شریف ضلع تقریر کی سب انسپیکٹر ایلیٹ فورس کا ایلیٹ فورس ہوں نا نو دہشت گرد وہاں سب انسپیکٹر منڈا بھرتی ہویا مہینہ ہویا سامنے بیٹھا اس تقریر بڑے غور نال سنی وردی سی تقریر بڑے غور نال سنی تقریر تو بعد اٹھیا آن کے تو میرا ہاتھ چوم کے بہ گیا میرے تو سوال کیتے ایک سوال یہ کیتا اس آخیا جی قانون بناو والے مجرم چلا ساڈا کی قصور میں کہ بناو والے مجرم چلاو والے تو بچاو والے کون ہی آواز آ رہی نا میری بناو والے جرمدار ہیں تو چلاو والے تو بچاو والے وہ مجرم کون ہی سر سٹ گیا دوسرا سوال انہیں کیتا جی پھر کھاواں گے کیویں یہ معاش دا کی بنسی میں کیا خدا دا دشمن بن کے کھانا ہے پیا سجن بن کے بھکھا مریں گا ایڈا بے قدرہ رب نو سمجھے قسم اس ذات دی جدے قبضے چ میری جان ہے اوتھے بیٹھے انہیں پیٹی لا دیتی کہنے لگا بس میری توبہ میں اعلان کیتا میں کیا لو بھائی بندیاں نعرے مارے منظور موزہ کلی جوڑا منظور خان بلوچ سب تو بڑا رئیس ضلع پاک پتن دا سب تو بڑا رئیس جدے ڈیرے دے اوتے جلسہ سی وہ منظور خان مرحوم تو فوت ہو گئے انہوں دے پتر ہیں انہوں دے وہ جلسہ کران دے تے تیسرا تین دو جلسے میں کر چکے انہوں دے ڈیرے تے تیسرا انہوں پھر اسی ویلے تاریخ لے لئی انہوں آخیا پھر اتنا سننا تے اللہ تعالی دے فضل نال اس انہوں پیو ہوندا سی ماسٹر اس بچے دا انہیں آخیا آ کی کیتے انہیں آخیا ابا مینوں پوتا پریشان نہ کری میں گھر چھوڑ جاؤں گا برادری گئی ہے انہیں آخیا بے وقوف ہے کی کیتے انہیں آخیا صحیح کیتے کچھ نہ چپ کرو گورنمنٹ گئی ہے انہیں آخیا ٹکر کتوں کھاوے گا انہیں جڑا مالک پیدا کرنے والا انہیں آپ دینا جگ نو کھواندا میں بھکھا مر جاتا قسم خدا دی کر کے آنا یہ حق دا اثر میں کہ آ بھی اج دے مفتی ملتان دے بڑے بڑے صاحبزادے بینک چ ملازم بڑے بڑے پیر حضرت بینک ملازم تھے مر گئے ہیں میں کہ پھٹے ہوں شریعت رسول چاہتا ہے جو ستر وارا ماں نال زنا کرنے سود لکھن سود دی گواہی سود کھماون سود کھاون ستر وارا سکی ماں دے نال زنا دا جرم ہے اے صاحبزادہ ہے مرتا پیا ہے بینک ملازم بن کے تے ہے ہلے صاحبزادہ تے پیر ہے ستر وارا ماں نال زنا کردا رہیا بینک ملازم بن کے ڈب نہیں مریا میں کہہ ہو جائے بتاں دے پجاری اسی نہیں اسی رب سونے دے پجاری ہیں توجہ نہیں فرمائی مرے سمجھ آ گئی میری گل کہ کوئی نہ اے میں حضرت فاروق اعظم دی حکومت دے حوالے نال چند گلاں تانوں سنائیاں میں بیٹھا رہاں تے عمر دیاں گلاں میرے کول نہیں مک سکدی ود تو ود گلاں لیکن امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ العزیز انیاں نال تہاڈی اج اصلاح بڑی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی ہیں باقی میری کیسٹ آپ نے 15 اگست کو ساتواں میل مظفر آباد میں شوکر سیالوی کے خلاف خطاب فرمایا تھا نادر آباد پھاٹک ملتان 19 اگست آپ کے خطاب کا جواب دینے آ رہا ہے جی نظم ضرور سنائے مسلم سے پوچھ جاتا جدو کچھ جواب دے جائے گا پھر دیکھا آ رہا ہے اور گل جواب دے لے گا جدو نا پھر پتا لگے گا آ جانا رولا پا لینا ہو رہے گل تروڑنی ہو رہے میں کنا تے واگا سٹنا جی پورے ملک نو چیلنج کرنا میں 5 سوال لکھے نے پورے ملک دے مفتی کٹ دیں پورے ملک دے مفتی میں 5 سوال لکھے نے اگر میرے 1 سوال دا جواب کوئی ترو دے لے اور ایک گل چ ایک سوال چ مینوں غلط ثابت کر لوے میں دوبارہ کلمہ پڑھ سا توبہ کر ہاں میں جدو فون کیا ویکھو ویکھو یہ میرے نال کی بحث کرنی یہ میرے نال کی بحث کرنی ہے کی مناظرے کرنے نے اپنا پہلے مسلمان ہونا ثابت کرنا میں آپ پانچ سوال لکھے نے دستخط نے اتنے لاہور جمعے کے اتنے بندے آئے نے یہ میں لکھ دیتا میں کہ جاؤ کرنا تے واگاں جے پورا ملک پھرو پانچ سوال میں لکھے صرف تنظیم المدارس اپنے اغراض و مقاصد اور نصابی مندرجات کے لحاظ سے کفر اور اشد حرام ہے اس کے بانیان اور حامیان سب دانستہ یا نادانستہ طور پر کفر اور فسق و فجور کے مرتکب ہیں ان پر اس کے خاتمے کے ساتھ توبہ فرض ہے نمبر دو انگریزی زبان حرام لے گئے رہی ہے میرا موضوع بھی آ گیا ہے نمبر تین انگریزی تعلیم یعنی انگریزوں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو نصاب منتخب کیا گیا یا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس کو پڑھنا پڑھانا کفر الحاد اور زندقہ ہے اس کو جائز سمجھنا بھی کفر ہے نمبر چار انگریزوں کی طرف سے جو منصوبہ مسلمانوں کے لیے بنایا جائے گا قابل واسطہ یا بلا واسطہ اس پر ہر مسلمان کو چلنا پائے سے بربادی ہے اس سے احتراز لازم ہے بچنا لازم ہے نمبر پانچ اسلامی نظام حکومت کے لیے ووٹ لڑنا حرام ہے بلکہ جمہوریت کو ماننا شرک ہے اس کے حامیوں پر توبہ فرض ہے یہ میں پانچ سوال لکھیں مائی دلال کوئی قاضی کڈو کوئی ملا فضل شیطان کڈو فلانے دوجے تیجے بریلوی جڑے مرضی کڈو اگر ایک سوال اتنا چیز نو بٹھا دین چپ کرا دین میرے ٹوٹے کر کتے آگے کٹ دین آ کی میں تین آخری گل بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی جان دیو یہ کتھے یہ نام میں پایا سی ابو جہل یونیورسٹی یہ اس دی اردو دی کتاب ہے انگلش دے آپے انداز لایا کی لکھا کھڑا ہے اسالیب نثر اردو محمد عبداللہ صدیقی پروفیسر غلام مصطفی منگڑوٹوی پروفیسر فاروق سنز 16 الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی جی اتنے لکھا کھڑا ہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جدید نصاب کے مطابق اس لیے ملتان چ یہ کتاب ملنی ہے تو جہاں یونیورسٹی جن کے منڈے پڑھتے ہونے نے انہوں کول بھی ہونی وہ میرے ربا اے اردو اے سلانتی سکول دا تے پتہ نہیں انگلش دا حشر کی ہو سی ان دے وچ او کفر تے بغیرتیاں لکھیاں ہیں جڑا زبان تے لیاندے ڈر لگدا ہے اس کتاب وچ لکھیا ہے اللہ تعالی شیطان تو تے فرشتیاں تو بزدل ہو کے تے انسان بنایا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ شیطان اور فرشتے کے درمیان انسان محض اے میں ہن صفحہ بکھانا 272 اے بڑے بڑے خاندان بابا اس قوم دے بڑے بڑے امام اہل ستھن جڑے انہاں دے خاندان اسے یونیورسٹی وچ پڑھدے وی رہن تے پڑھاندے وی رہن تے گھڑاندے وی رہن صفحہ نمبر 276 شیطان اور فرشتے کے درمیان انسان محض ایک بزدلانہ اور ریاکارانہ سلو ہے پڑھا جا سکے مولانا محمد رفیق صاحب ملتان تو تشریف لائے اے یعنی اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک شیطان تے فرشتیاں تو ڈر کے بزدل ہو کے ہر کے تے ایک مخلوق جوڑی سو جن دے وچ شیطانیت تے فرشتے والا پن دو میں رکھیا تے اللہ ڈر کے تے بزدل ہو کے بنایا یہ تے اردو ہے تے انگلش تک کی اشر ہوتی آ یارویں دی انگلش چشتی گالاں کڈدا بابا ایڈے دلے ہو گئے ن کہ میں دلیاں نو دلا چا آکھاں تے گالاں کڈنا تے اے رب نو بزدل آکھن تے اے ٹھیک یعنی رب نو گالاں کڈن نال کوئی غیرت نہیں جی کسی دلے نو کڈو برت بہ کے گلا کٹ جانا کی لکھا اتنے کیا کہہ جے اچھا اچھا شکر ہے الحمد مبارک کو بھی جی نہیں آتی بھائی بڑی گل ہے جی سور تو بچ گئے اتنے کی لکھا گیا پڑھو ہاں انٹرمیڈیٹ بک ون یہ لکھا گیا ون ون نے کی لکھا گیا ون نے کہ ٹکر پن ہے پنجاب گورنمنٹ پنجاب نے چھپائی جی جی یہ یارویں اتنے کنے بال یارویں کرتے ہو سن بھائی اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 111 تے 12 تے کالے انگریز تے گورے انگریز خدا دے پتر تے بال یہ ہوں یارویں والے بال حسن جڑا جدا بال کو نہیں سکول جانا سویرے شجا باد چو کسے بک سینٹر تو کتاب چلو اگر یہ نہ لکھا ہو میری زبان کٹیا جی پتہ نہیں خدا کیویں غرق کرنا سانو ہوں سانو اس گل کا جدو رب دے بال وہ میرا رب آ لم یلد ولم یولد ذات دے اوتے تے شوکا سیالوی آکھے تو سیالوی ہے کہ دجالوی لعنت پے وہ آکھن سکول فرد ہے کیا مطلب رب دے بال بناون فرد ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین ایمان والے اگر یہود نصارا کا اہل کتاب نے کسے فریق کسے گروہ دی تسا گل منو گے مشورہ منو گے حکم منو گے تانوں ایمان تو بعد کافر کر دین گے اللہ فرماندا ہے کافر دی منو گے کافر کر دین گے تے سکول کیندے نے شوکا آندا سکول فرد ہے کی مطلب کافران دی مننی فرد ہے رب آندا کافران دی مننی کفر ہے مفتی کی آندے نے کافران دی مننی فرد ہے ہن ایمان نال دس ایک یارویں وچ مننی تے پوری گورنمنٹ کافر ہوئی یار چوڑے جڑے عیسائی وہ ایک حضرت عیسیٰ نو پتر خدا دا آکھ دین وہ کافر تے جڑے سارے انگریزاں نو خدا دا پتر آکھ کرن یہ ہوں جنہ ایک کتاب چھپوائی وہ حکومت کافر ہوئی کہ نہ ہوئی وہ بولو مرو یہ پہلے سفید ہوتے ہی سارا کچھ لکھا گیا حکومت پاکستان خنزیر اعلی صاحب کی طرف سے پھر جیڑا پروفیسراں دا بورڈ لکھن واسطے بیٹھا وہ کافر ہوئے کہ نہ ہوئے پھر جنہ کمپنیاں چھاپی پھر یہ اندر خلاصہ ہے اردو وچ خالد بک ڈپو والے چھاپی یہ بھی کافر ہوئے پھر جڑے پڑھائی جنہ پڑھی ایک منن نال تے اینے کافر ہو گئے ایک یارویں منن نال تے پہلی تو لے کے تے اتنا تک جڑے منتے پین پتہ نہیں انہوں کا کی اشر ہاں سچ بابا جی بہت اچھے تہاڈی اکل نو داد دینا کہ اگر یہ ہوئی سوال سکول بالا نو لکھا جاوے تو وہ حل نہ کرے وہ لکھے کہ اس کا یہ نہیں یہ ترجمہ غلط ہے یہ کفر ہے پاس کریں گے پھٹے لعنت مڑ کھا جائے یہ دے نالوں قسم خدا دی کر کے انا بال دا قیمہ کر کے جیندیاں قبر ہے سٹ چھوڑے وہ چنگا ہے یہ دا ظلم تے نہ کر انہوں ہمیشہ دا دوزخی تے نہ کر ابو جہل دے نال سال تے نہ بچارے حرام ہے اس بال تے ماں باپ دا حکم مننا یہ دے نال او چنگائی جس نو کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آیا لیکن ایمان دی دولت بچا کے جنت تے پا گیا دولت دے قہر عذاب تو تے بچ گیا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں نو عمری فکر عطا فرما صلاح الدین ایوبی والی سوچ عطا جذبے محمد بن قاسم ہے اچھا بھائی اعتراض کر دیں صحیح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر موبائل کے اندر جائز ہے کیونکہ موبائل کے اندر ہے تصویر بھاویں اندر ہے بھاویں باہر ہے تیرے واسطے اندر ہے رب واسطے کوئی شے اندر نہیں جدو تصویر کسے بنائیے بنا کے وچ پا چھڈیے ہن رب واسطے ہے تینوں نظر نہیں پیے رب بنا والے نوں عذاب ضرور دسی ہاں کیا بریلویوں کو برل کہنا جائز ہے فرض ہے جی جڑا کفر نال کھڑا ہے وہ کوئی بریلوی نہیں وہ برالے بریلر ہے اج امام احمد رضا بریلوی ہندے تو او انہاں نو قسم خدا دی کر کے انا فتویٰ دیندے کہ یہ سب واجب القتل ہے میں پوچھنا جنہیں چٹھی لکھی ہے اے سکول چ رب سونے دے بارے اے کچھ پڑھیندا ہے پیا کدی تیری ستھن نو اگ اوتھے لگی لکھ لعنت اس بغیرت تے جنہیں چٹھی لکھی وہ کوئی دلیاں دا سردار ہو سی جو ان خدا نو بکواسا کر دیا سن کے غیرت نہیں آئی بڑا رکھن والے نو اگ لگ گئی میرا سیا تیرے رنگے کتے کروڑا ہومن کوئی پرواہ نہیں رب رسول دی عزت مت دے بلکہ اصل عزت ہے رب رسول دی بے غیرتا خدا رسول دی عزت نو ہاتھ پے کھڑے رہے اوتھے چپ کر کے بیٹھا ہے تے میں پرل چا کھیا تے ستھن نو اگ لگ گئی ایکشن لانا اتنے لکھا کڑا ممبر پر بیٹھ کر ایکشن کرنا کیسا ہے تے ٹی وی ایچ کرنا کیسا ہے اتنے ماسی اپنی نو وکھا منا تے بھی ادار پھری کھڑا ہے ماسی اما ذرا ویکھ تے صحیح کیویں لاؤندا ہے ایکشن ایکشن نہیں ایک کفر دی تدلیل ہے برائی تے بغیرتی دی توہین ہے ایکشن کرنا کر جا بجو انگریزی ٹٹو کھوتیا اصل اینو ایکشن دی نہیں جنو ایکشن نال غصہ ہوے تے میرے ٹی وی توڑے اس تھلے نو ایکشن نال اینو ایکشن دا غصہ نہیں اینو غصہ اس گل دا چشتی کھچ کیوں کردا ہے چشتی تن کے کیوں رکھدا ہے اے ساڈے یہودیاں نو تے یہودیاں دے ٹٹواں نو پنجی کیوں آوندا ہے اے قوم دی اکھ کیوں پیا کھولدا ہے قوم دی عزت کیوں پیا بچاندا ہے قوم دی غیرت دا درد کیوں رکھدا ہے انہاں نو اے غصہ سبحان اللہ اے اپا جے اینو غیرت ہوے ایکشن دے تے سویرے ٹی وی توڑے کنجر دے ایکشن پسند ان مولا دا نہیں آوندا کیا بات نعرہ تکبیر ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਆਇਆ ਬੈਠਾਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਕਤ ਘੜ ਕੇ 500 ਜਵਾਬ ਜੇ ਬਾਜ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਖੈਰੀਅਤ ਆਫੀਅਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਯਾਨੀ ਪਰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ پر روشنی فرمانی شب برات دے بارے اکے آنے کی درات اکے آئے اس دے بارے کوئی اکے صحیح تو شب رات نو سو جا میں کوئی پاگل نہیں جی شب رات نو جاگنے اونا دے قبول ہوندن جنہ دے دین فرد پورا ہو یہودیت گھارے چوہ سائی کھڑا ہے ایک رات جاگ کے 12 مہینے سو کے تو آنکھیں گھرا برا دی ہو گیا میں بدھو نہیں نا میں خود شب رات نو جاگنا ہاں تقریر کرنا تقریر کر کے سو جانا کیوں میں حضرت صدیق اکبر دا فرمان پڑھیا میرے غوث پاک دا فرمان ہے اس دے نفل قبول نہیں ہوندے جے فرض پھر ہوندا اے کام فرض اپنے برباد کیتی بیٹھی ایمان دتی بیٹھی رب دے بال بنائی کھڑا تے شب رات نو اللہ اکبر ہم نے سنا ہے اپنے ایم اے اسلامیات کی ہے میں غلطی نال انوار العلوم مدرسے ملتان وچ تنظیم المدارس دے امتحان دیتا سی اس لیے بال سا مینوں اللہ تعالی سمجھ نہیں سی دتی حضرت اے اس دے بارے کوئی دسے تو شب رات نو سو جا میں کوئی پاگل نہیں جی شب رات نو جاگنے انہاں دے قبول ہوندے جنہاں دے دین فرض پورا ہو یہودیت گھر وچ وسائی کھڑا ہے ایک رات جاگ کے 12 مہینے سو کے تو آکھے گا رب راضی ہو گیا میں بدھو نہیں نہ میں خود شب رات نو جاگنا ہاں تقریر کرنا تقریر کر کے سو جانا کیوں میں حضرت صدیق اکبر دا فرمان پڑھیا میرے غوث پاک دا فرمان ہے اس دے نفل قبول نہیں ہوندے جے فرض پھر ہوندے اے قوم فرض اپنے برباد کیتی بیٹھی ایمان دتی بیٹھی رب دے بال بنائی کھڑا تے شب رات نو اللہ اکبر ہم نے سنا ہے آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہے میں غلطی نال انوار العلوم مدرسے ملتان وچ تنظیم المدارس دے امتحان دتا سی اس لیے بال سمجھ نو اللہ تعالی سمجھ نہیں سی دتی حضرت عمر بھی پہلے بہت پوچھتے رہے ہیں میں نے جدو اللہ تعالی سمجھ دتی ہے لاہور سا سند میرے کول سی جدو میں سوچیا کہ تنظیم کی ہے تے میں نو ایندے کفریات تے برائیاں تے ظلم دے میرے تے کھلن میں اس ویلے سند پھاڑ کے او ماری سبحان اللہ اور میں اس نو کفر تے شرک تے ظلم تے نجائز تے حرام سمجھنا کوئی مائی دلال مفتی میرے تے مناظرہ کرنا چاہے میرے نال بحث کرنا چاہے میں حاضر ہاں اوتھے میرے کول آن کے میرے نال گل کرے میرے تقریر جلسے چ آ جاوے میرے نال گل کرے میں ثابت کراں گا اے کفر اور ملونڈیاں کفر کیتا ہے توبہ کرن نہیں تینے دا نکاح کو تاب دے ہر صفحے دے نال لکھیا ہے مساوی ایم اے مساوی ایف اے مساوی بی اے مساوی میٹرک قرآن حدیث شریعت نو برابر کیتا نے یہودی دی اے بی سی ڈی دے تے جڑا قرآن شریعت دے برابر کسے شے نو کرے بلکہ قرآن شریعت نو اینا برابر قرآن شریعت دے برابر نہیں کیتا قرآن شریعت نو ادنا سمجھ کے برابر کیتا ہے یہودی دی ایم اے بی اے دے تے جڑا قرآن شریعت نو ادنا سمجھے کائنات دی کسے ڈگری نو والا سمجھو کافر مسلمان نہیں قرآن دا ایک حرف ایک پاسے کائنات دیاں ڈگریاں ایک پاسے کوئی ڈگری کائنات دی قرآن دے ایک حرف نال رل سکدی نہیں جنے قرآن دے ایک حرف برابر چھڈ بسم اللہ دے بے دے نقطے برابر وی کائنات دی ڈگری تے سمجھیے قسم خدا دی غیر مسلم ہو اینا بجوانو پتا نہیں میرا حیدر کرار مولا علی فرماندا ہے لو کنت نقطتا تحت البا فرمایا کاش کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے پڑا ہوا نقطہ ہوتا مولا علی جے دے درد کتیاں دی خاک نو ولی نہ پہچن او مولا علی فرماندا ہے کاش کہ بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہوواں ہاں کی مطلب کہ بسم اللہ دی بے دی نکتے دی ایڈی شان ہے علی تمنا پہ کردا کاش میں ہوا ہا کیا مطلب کہ میں نکتے دے برابر نہیں تسا ہور کینو رلا ہو گئے ہائے ہائے اور سونا علی دا فرمان برحق کیوں ہے جو بسم اللہ یہ کلام خدا ہے کلام خدا اللہ دی صفت ہے صفت رب دی قدیم ہے جی میں اللہ دے برابر کوئی نہیں رب دے صفت دے برابر کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائیے مرہیں پرے بن گئے ملا ہن بے ایمان دیوبندی وفاق المدارس تے برائل نا تنظیم المدارس چ بنائی بنا کے او وی کفر کیتی بیٹھن اے وی کفر کیتی بیٹھن ہاں جی غلطی کر باونا اے کمال نہیں غلطی تو نکل آونا کمال اللہ میرے تے فضل کیتا میں سمجھ دتی آپ تیزی کے ساتھ اردو پڑھتے ہیں مہربانی فرما کر اپنی زبان اس معاملے کی وضاحت فرما دیں ہوئے ہوئے ہوئے میں جن سوال لکھیا مانو یہ پوچھنا یہ دسو اردو زبان کدے تو بنی اور کہیں بنائی بیچارے میں تانوں آکھیا ہے کہ یہ چار دن سکول کھلے رہے نا تے انہاں آکھنا ہے سانو کلمہ انگریز پڑھایا یہ بیچارے مر جو گئے چوچے اوئے اس بدھو نو پچھ بدھو اردو زبان عربی فارسی تے ہندی تین زباناں تو بنی تے اردو دا معنی ہے لشکر لفظ اردو دا معنی لشکر فوج فوج میں مختلف قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں اے تین زباناں جمع ہوئیاں ایک زبان بنی تا اینو اردو آکھیا گیا اس دا بانی خواجہ نظام الدین اولیاء دا خلیفہ امیر خسرو ہے امیر خسرو نو ہو گئے نے اج تو 600 سال تے سکول پہ کھل دے نے 150-200 سال تو اردو پہلا ہے کہ سکول پہلا ہے پھر اے پہ آندا اردو کیویں پڑھنا ہے میں بابا خسرو تو سکھیا تو سا خسریاں تو سکھیا ہے بھائی امیر خسرو تو سکھیا سکول دے جہلانو کی پتا مفرد کو پڑھتے ہیں مفرد مرکب کو پڑھتے ہیں مرکب اسا اللہ تعالیٰ دے فضل نال نبی دا علم پڑھے ہیں سونے دے تو اینو رونا ہے میں تیر بھی فر فر پڑھنا اللہ تعالیٰ دے فضل نال میرا موضوع آیا پہ ہے انگریزی تعلیم علماء و مشایخ کی نظر میں نواں موضوع لگ گیا ہے چار قسطاں ہو گئی ہیں پنجویں آخری لگنی ہون جا کے لاواں گا انشاءاللہ العزیز 150 سال دے علماء و مشایخ اے جڑے آندے نا چشتی کلا ہے کلا ہے لے سارے کوڑے نے ایکو کلا ہے میں 150 سال تو عرب تے عجم دے عالم تے ولی پیر تو سے والا خواجہ اللہ بخش تو سوی ہاں پیر سیال مہر علی لجپال عرب دے شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی اونا دی پوری کتاب میرے کول ارشاد الحیارا فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارا ہاں جی انگریزی سکولوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے رہنمائی کتاب لکھی ہے شیخ نبھانی نے آج تو 100 سال پرانی میرے کول عربی دے اندر او دا ترجمہ بھی میں کرا لیا ہے ترجمہ کرا کے چھپا بھی رہا ان قریب تہاڈے کول آ جاسی الحمدللہ جڑے لفظ سکول دے خلاف چشتی بولدا ہے اگر 100 سال پہلو عرب دے شیخ نبھانی نہ بولیا ہون میری زبان بڑ جاتی تو اس کتاب دی زیارت کرا دینا ترکی تو چھپی ہے ترکی تو خلاصۃ الکلام فی بیان عمر البلد الحرام و یلیہ من الفتاوی الحدیثیہ تالیف احمد شہاب الدین بن رحمت مکی اس دے وچ شامل کیتا ہے ترکی والے اے عارف اللہ مولانا محمد رفیق صاحب بیٹھے میں نے پڑھا اج حضور کی لکھا کر اونچی آواز نال پڑھا جے تاکہ سارے سننے والا دیکھو ھذا کتاب ارشاد الحیارا فی تحذیر المسلمین ارشاد الحیارا فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارا انگریزی مدرسوں سکولوں سے مسلمانوں کو بچانے میں حیران پریشان لوگوں کی رہنمائی کرنا ایک کتاب دا نام ہے جڑے لفظ میں بولنا کافر پہ بن دین مرتد پہ بن دین بےمان پہ بن دین فلان اگر سارے لفظ وچ نہ لکھے کھڑے ہون میری زبان وڈ لے تے جے موضوع سننا ہے تے انہاں دا موضوع ملا چکیا ہو جڑا علماء مشائخ خواجہ اللہ بخش تو سوی میرے پیر پٹھان توسے والے دا پوترا غوث زمان اللہ دا کامل عارف باللہ آپ ملتان شریف آئے حسین آگائی مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا وڈا عالم سی انہاں دے کول آوندے ہوندے سن ایک مدرسے والے آئے انہاں آکھیا دور ساڈے مدرسے تشریف لے چلو ذرا دعا چ منگو ایک بال نے ہتھ انہاں انگریزی دی کتاب پھڑائی انہوں بال چھڈیا مدرسے چ تے خواجہ صاحب گزرن گے دعا منگن گے ساڈی تصدیق ہو جانی بھی یہ تعلیم ٹھیک ہے خواجہ اللہ بخش تو اس وی جدوں گئے ویکھیا نگاہ پئی فرمایا کی ہے مدرسے والے آکھیا دور اے نویں تعلیم آئی ہے میرے پیر پٹھان دا پوترا فرماندا ہے اے مدرسہ نہیں مترسہ ہے کی ہے جان دے مترسہ مدرسہ نہیں مترسہ تو کی سمجھنا ہے جڑے ساڈے سینے چاگ کے کتھوں آئیے میں چشتیاں میرا مرشد سید امام شاہ آپ سرکار جا رہے سن سکول والے بال جاندے سن پئے آپ فرماندے نے کدھر چلے ہو کی پڑھدے ہو انہاں آکھیا ٹیپے پڑھنے آپ نے فرمایا بنو گئی ٹیپے تے ٹیپے پتہ کون ہوندے سن ہندوؤں دے وڈے ہوندے سن انہاں نوں ٹیپے آکھیا جاندا سی او غیرت پیر امام شاہ دے سینے وچ آئی اے مہر علی تو مہر علی دے سینے چاہیے پیر سیال تو پیر سیال دے سینے چاہیے توسے تو اے اتھوں منتقل ہو کے سینے میرے وچ آئی اے سانوں ایویں نہیں آ گئی ہاں اسا اس پیر دے جا بننے سلسلے وچ جیڑا پیا کھدا مدرسہ نہیں مترسا مترسا ایک گل سننی ہوے مولانا فقیر محمود صاحب توسے شریف مدرسے چ ہن پڑھا رہے ہیں انہاں دے کول جا کے چا سن زبانی کہ حضور دسو حضرت جی واقعی یہ گل ٹھیک ہے خواجہ اللہ بخش تو اس لیے فرمایا تھی جے او نہ تصدیق کرن تے بڑا میں سمجھ نہیں کیتی گل دے توجہ نہیں کیتی میں پھر انج دے بزرگ میاں شیر ربانی ہاں جی ایمان نال پتہ نہیں کنے اک میں کٹھے کر چھڈن شیخ زاہد کوثری عرب دا محدث گزریا ہے ہاں تے احمد ابو الفیض احمد بن محمد بن صدیق غماری غماری اے وی عرب دا محدث گزریا ہے اے دی کتاب اس دی کتاب ہے مطابقت الاختراعات الاسریہ ہاں جی اے میرے کول عربی وچ موجود ہے اس لکھیا ہے اس آکھیا کافر 500 سال سوچ دے رہی ہیں مسلماناں نوں کیویں تباہ کریے 500 سال تو بعد انہاں آکھیا سکول کھولو کیا پہ تباہ محدث غماری عرب دا میں وکھا جس بندے نوں ساری دنیا دی حدیثاں یاد ہن ہاں روح زمین تے جنیاں حدیثاں ہیں نا جنیاں حدیثاں کتاباں وچ پیاں کوئی 200,000 دے ایڑ گیڑ تے 200,000 تو گھٹ میرے خیال امام جلال الدین سیوطی دے دورے 200,000 آئے سن ہن گھٹ تے محدث غماری نوں ساریاں یاد سن ہاں محدث بڑا وڈا سی او صاحب لے اس اگے 500 سال دی محنت تو بعد انگریز دے نتیجے تے پہنچے مینوں لگدا ہے بھئی او صلاح الدین ایوبی تو جتیاں کھان تو بعد نا انہاں آکھیا این مارو اصلے نال نہیں مرتے اج واقعی مر گئے ہیں کہ نہیں مر گئے بار صورت مینوں اردو اتھوں آئی ہم نے سنایا اشرف شالوی شوکت دجالوی یزید اشرف وغیرہ نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج کیا کسے اشرف شالوی میں مناظرہ کا چیلنج نہیں کیتا میری تقریر ہوئی ہے کمالیا چیچا وطنی تو فیصل آباد روڈ تے جائیے تے کمالیا ہوندا ہے کمالیا دے نال موزہ شیخ برہان ہر سال اتھے میلاد ہوندا ہے 100 دیگ دیسی گھیو دی پکدی او کسے مولوی نو ہر سال نہیں سدے لیکن ایک سال سد سد کے نہ چیز نو ہر سال سدے نے کراون والے جننے مرضی رئیس ہیں اللہ دے فضل نال نہ چیز دا خطاب کسے علاقے چ ہوے ٹرالیاں بھر کے بھجے پھردے ہوندے میں ایک وارا پھر میں سنیا بس انہاں پھر جان نہیں چھڈی اوتھے اے سال اس ربیع الاول وچ مولوی اشرف شالوی صاحب نال بیٹھے سن میں تقریر کر رہا تھا میرے بعد اون دی تقریر تھی اونے سن کے میں تنظیم دا رگڑا پٹیا سکول دا پٹیا جویں بولنا ایویں بولیا میں تنظیم نو کفر آکھیا کفر آکھ کے کتاباں سامنے کیتیاں میں کہ حضرت شالوی صاحب کیوں انہاں نے اگر میں اس دے اوتے 2000 بندے دی گواہی نہ پیش کراں تے میری زبان وڈ خود جلسے کرامنا اے کیفیت اور سنو ہفتہ دو ہو گئے نے میری فیصل آباد شہر تقریر سی لاری اڈے دے نال جامعہ رضویہ مولانا سردار احمد لیل پوری رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ اس دا مفتی ہن مفتی اسلم بابا جائے بڑھڑا جائے میری تقریر دے وچ موجود سی میں جدو آن رگڑے پٹے تے میں آکھیا تنظیم کفر ہے این دے وچ سر سید نو مسلمان رہنما لکھیا گیا ہے تے اعلی حضرت دے فتاوی حرمین او میں سامنے چ کیتی میں کہ آپ فرماندے نے سر سید کافر ہے اس کی تعریف کرنے والا مسلمان نو کہنے والا این دے نال دا کافر ہے میں کہ کیوں جی حضرت ہے سام جدوں فتاوی میں سامنے چ کیتا قسم خدا دی ادھر تے میں کہ ہن دسو کنے مفتی کافر ہوئے پے آ کافی جی بندیاں ویکھیا حضرت بیٹھے وی نہیں تقریر میں یا چھڑیے تے حضرت لبے ہی نہیں پچھو بھامے کوئی مرضی کچھ پیا کے چشتی دے سامنے تے نہیں بڑا کمار سکتا نا کانڈ پچھو جو مرضی پیا کے کوئی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر اہل سنت کوئی شیر اہل سنت نہیں آنگا لگ رہا جا چشتی آکھے اشرف شوکت آکھے ابھی ایک لاکھ روپیہ دوں گا چشتی مجھ سے مناظرہ کرے یہ لاکھ روپیہ کیوں رکھے تو بھی مات ہاتھ ہولا چا رکھے لاکھ روپیہ اونو آکھ تو پانچ لاکھ رکھ دا اللہ رکھ جننے لاکھ رکھ سکنا ہے رکھ میں تیرا رگڑا ہوں ہی پٹا میں پیسہ ویک کے نرم نہیں ہو سکتا میں ایڈا دلہ نہیں تیرے آنگو اور سنو سنو آئے تھے گوانے ملک صاحب دے گھر بیٹھے تھا جڑے ملک غلام رسول صاحب جنہاں دے گھر ہن جلسہ ہو رہا ہے تے میں فون کیتا سی اونوں تے میں اوندا پہاڑوں بن گیا ملتان دا خادم تے سوال جدوں میں کیتے تے ولٹی نہ گیا آندا میرے مطالعے میں نہیں ہے میرا مطالعہ بالکل نہیں ہے میں آکھیا میں فضل احمد چشتی پہ بولنا ممبر تے مفتی بن بننا ہے ہن تیرے مطالعے کو نہیں کیوں جی اور جڑا فون سی او آواز اچھی آلا سی میں ٹیپ ریکارڈ کرنے ہاں مت کوئی نسے بجے میرے کو ہاتھ کر لینے جتوں کو بھاج نہ سکے اللہ تعالیٰ دے فضل نال پھر اچھا اینا دی عادت پڑا کی اینا دا کام ہے بابی آن بابی وہ جی میں پہلوان تھلے اٹھے آوے مٹی جھاڑ دا آوے تھلے اٹھ کے مٹی جھاڑ دا اٹھے آوے لا دیتی ہے کانڈ کے نہیں تھلے اٹھے آونا ہے ساڑی فریکی دی مثال ہے تلو اٹھا یا تے موڑا نسے مرے اے فون انہیں بند کیتا گو کھولیا نہیں سارا دن فون بند رکھیا ہے میرے ایک سنگی انہوں کیتا ہے فون انہوں آندا ہے چشتی دس منٹ میرے اگر نکلو سکتا میں کہا یار میں انہوں صرف انہی گل کری ہوں فون پہ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦ ਪਾਣੋ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਇਦ ਆਖਣਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦ ਆਖਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ جیڑی شاید یہودی کافر زور دے وے او دی طرف ملہ مناظرہ کرے تے ملہ یہودی ہویا کہ مسلمان ہے میں موٹی جی گل کرنا انگریزاں نو پتہ لگ جائے چشتی سکول دے خلاف ہے تے شوکت حق کے چے ایمان نال دسو انگریز کدے تے خوش ہون گے سچی تساں دسو ایمان نال یار آخر تانوں وی تے اللہ ضمیر دتا ہے نا دل دتا ہے انہاں نو پتہ لگے چشتی مخالف ہے تے شوکت حق کے چے وہ کہتے تھے خوش ہونگے تو میرے تھے میں نے کیا آکھنگے انہوں آکھنگے ہاں یہ مادرن مولوی ہے یہ ہے یہ تو بچارہ میرے بارے کیا آکھنگے یہ بچارہ بچارہ یہ بے وقوف ہے یہ دیہاتی جٹ مولوی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو سجنہ جنہیں تو کافر راضی ہوئے قرآن دی گواہی ہے غیر مسلم ہوندا منافق ہوندا مومن نہیں ہوندا قرآن فرماندا ہے لا تودا الکل یہود ولا النصارى حتا تتبع ملتهم او مومن تیرے تو یہود تے نصارا کدی راضی نہیں ہون گے جنہاں چر تو انہاں دے مذہب تے نہ چلے انہاں دی ملت دی پیروی نہ کرے معلوم ہویا جنہاں دے اوتے او راضی نے وصول ہے یہودیاں دے میرے تے ناراض نے الحمدللہ میں مومن ہاں میں امید رکھنا ہاں میرے تے اللہ رسول فضل فرماون گے کیوں جو رب رسول دا دشمن میرے تے ناراض ہے اور میں قسم خدا دی کوشش کرنا کہ میرے تے اللہ رسول دے دشمن ناراض رہن تا تے میں تننا جان جان کے تننا گالا کڈنا کیوں تاکہ سور اللہ نو آکھن قیامت نو یہ ساڈا پکا دشمن سی ویری سی جتھے بیٹھدا سی سانو گالا کڈنا رب مینو آکے جا جنت تو ساڑھے دشمنہ نڑویر پایا ہی ماتے انا قسم خدا دی میرے تے کوئی سور کتا بلا راضی نہ ہوئے جی میرے تے کوئی دشمن رسول راضی ہو گیا میرا پھنکا رہا مومن ہی نہیں جدے تیرا جدے تے دشمن رسول راضی ہو نرسے اللہ صاحب آلان کے عرض ہے آپ جھوٹی گواہی کے مارے میں پوچھنا ہے مہربانی فرما کر وضاحت کریں اس کی کیا سزا ہے محشر کے روز اس کی کیا سزا ہوگی کسی یتیم کے بارے میں نجائز جھوٹی گواہی دے کر اندر کرا دیں اس کی کیا سزا ہوگی اللہ دا بندہ میں کیدی کیدی سزا دسا کیدی کیدی اتھے سزا دسا ایتھے اے دس تو انصاف کدے نال ہویا پیا ایتھے تے ہر بندہ ظلم دی چکی اچ پیا پچھیندا تے چیکدا پیا صرف گل اینا ہے کہ کسے نوں میرے آنگو بولن دی توفیق ہے تو بول پیندا کوئی بیچارہ چپ کر کے پچائی پیا سڑدا تے ہر کوئی پیا سدا مکی دا سان جڑا سور انج کیتی کھڑا ہے اونوں مرن دے بس سدا کی دا جو اشتیاری مدد جا چٹھی لکھی ساری مدد خاندان دی اچھا توبہ توبہ توبہ سنو اے میں قسم خدا دی لاہور آیا بیٹھا سیانے آندے نے بندہ ویکھیا وی پچھانیا جاندے تے خالی ویکھیا نہیں میں ملک صاحب ہوراں نال ٹریا وی کھڑا مینوں اینا عرصے دا رابطہ ہے میں نیا دینا ملک صاحب کوڑ نہیں مارتا اور کوڑ نہ مارتی ملک صاحب میں قسمی رکھتا ہے بندے پشانے کوڑے بندے پشانے جانے ایک کوڑے ہوندے تو میں نو سد دے میں ووٹی جی گل پر کر ایک جھوٹے ہوندے تو میں نو سد دے اللہ دے فضل اللہ میں نو جے غلط بندہ سد لوے نا غلط بندہ میں نو سد دے تو میری تقریر ساری ہوندے تو لگ دی اگر چوری دا ثبوت سنو چوری دا ثبوت شریعت دے مطابق ہو جاوے تے پھر چوری کرن والا مجرم اکھن والا کھادا مجرم جے علامات آثار لیکن ایک گل ہے جی ایک گل میں کرنا سنو نہ کتیاں نال چوری لبنی جائے دے نہ خالی پیراں نال سن لو پھر سن لو ملک صاحب اوراں دی چوری ہو گئی ہے تے میں مسئلہ بیان کرنا پیا کتے بلا کے چوری لبھانی حرام اچھا سراغی بلا کے تے خالی پیر چا بکھاونے اے وی چوری اس نال لبنی جائز نہیں کیوں کہ پیر ورگا پیر ہو سکدا ہے خط ورگا خط ہو سکدا ہے آواز ورگی آواز ہو سکدی فون دے اوتے کئی وارا اساں بھول جاندے ہیں او فلانا پہ بولنا ہے او آندا نہیں میں فلانا میں کہ یار تیری آواز ایویں لگدی پئی جویں فلانے دی اسلام دے اندر جڑے طریقے ہیں چوری ثابت کرن دے یا رنگے ہتھوں پھڑیا جاوے یا گواہ ہون سمجھ آئی نہیں تے اگلا قسم دے ملک صاحب اوراں دی ہن ایہو ہی طے ہوئی ہے کیوں جی ایویں طے ہوئی ہے تین سال چنے نے او نیا دین اینا پاڑو پرچہ نکر ہے اینا دین انسانیت اور اسلام تے دین پرستی دی دلیل ہے دو پنچہ تو انجی پجا پجا بندے دی اچھا او انہا نو دلیل نال کھرے نال سراخے نال گوید نال یعنی کردار نال چور بنا گیا تھانے دار نے کہے بے تو دی پرچہ ہے جنہوں پانچ بندے چور بنا دے میں پرچہ کرتا جیسے تھانے پوچھے ہیں میں آگے جنہوں نو دانس دی اور مولا دو اسی اس طرح چوری ہی لیندے نگو اے سال تین بندے نا دے گھر دے اے کسی جے دے مصالے مفارے گل ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے گل اے تے اصول ہے کیوں بھئی اسا پرچہ کرا تا جتا دا ٹھگ دا بیا جی میں جی زیو بول گیا نو دن دا دن بول گئی بول دے دین علاقے دے سید بادشاہ جی نے چٹھی دیڑی ٹھیک دین چٹھی وباگن چلو اساں تے میں ایہی آکھاں گا کھانے آتے نوبت نہ جاوے اوتھے دے سوائے لوٹ کھزر تو خوش مڑے اوتھے کدو کسی دے حق واپس مڑ دے آخر دعوانا انسان کامیاب لگا دوں گا انسان کامل کتاب میں افلاطون کو بہت مرتبہ والا ثابت کیا گیا اور اس کے علاوہ جہنم میں عذاب کی لذتیں بیان کی گئی ہیں کتاب جلسہ موجود ہے کون ہے جڑا ہے ایک گل کرتا کہ کتے کتاب ہے تلاوت ہے جن غوث پاک کی کتاب غنیت الطالبین وچ ہے میرے کول ایک کتاب اصل موجود ہے عربی والی میں اس دے اندر ویکھاں گا پوری تحقیق کراں گا کر کے تے پھر تانوں دساں گا اس دے بارے اور ایک تانوں میں دس دیاں اینی موٹی گل ضرور دینے وچ رکھیا جے کہ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے کہ جیڑی گل جیڑی گل شرع محمدی دے خلاف ہووے فرمایا سمجھا جی وہ بزرگاں دی طرفوں نہیں ہونی وہ کسے شیطان دی طرفوں ہونی تے پانی منگا کے او دی شاہی سفیدی ایک چکریا جی سیدنا عمر دی یہ گل اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ چ نقل فرمائی نقل فرمائی سیا مسئلہ صوفیاء کرام چوں بعض صوفیاء کرام دے بعض کشوف کشف جڑے وہ ایسے ہیں کہ جڑے ساڈے واسطے شریعت دے خلاف ہیں اساں انہاں دے بارے اے کر سکنے ہاں کہ جڑی گل شرع دے خلاف ہے اونوں اساں قبول نہیں کران گے تے بزرگ دے اوتے زبان نہیں کھولاں ساڈے واسطے ساڈے صوفیاء کرام دے کتاباں دے بارے سانوں اے سبق صوفیاء کرام دیاں کتاباں ایہو جہیاں پڑھنیاں جڑیاں نہ انج دیاں سانوں فقہا منع فرمایا رد المحتار فتاوی شامی سنیا اسی فتاوی شامی وچ لکھیا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال کہ انہاں فرمایا ہے ہم صوفیاء کرام کی کتابوں میں نظر اہل ظاہر کو حرام ہے کیونکہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں جن کو ہم ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اس واسطے ان دیاں کتاباں تساں نہ پڑھیا کرو تے تواڈے واسطے جائز نہیں تساں گھمنڈ پے کے سمجھ نہیں آونی الفاظ کتھے بول رہے نے او کی گل کردے نے او تواڈی سمجھ تو اچھا ہو جانا ہے رہا مسئلہ ہے افلاطون دا انہاں دا کشف ضروری نہیں کہ کشف جڑا نہ صحیح ہوے نہ کشف دلیل ہوندا حجت شریعت دی کشف نہیں کشف غلط بھی ہوندا ہے کشف صحیح بھی ہو سکدا ہے ساڈے واسطے الہام یا کشف حجت نہیں جیڑا صاحب کشف ہے او آپ اپنے کشف نال عقیدہ اپنا بنا لوے ہور گل ہے ساڈے واسطے حجت قرآن سنت اور اجماع مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف وچ یہ لکھیا انہاں فرمایا سہ ہے کشف بعض بزرگوں کے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں لہذا ہمارے لیے کسی کا کشف حجت نہیں اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم يا رب العالمين اس ناچیر دی خطا معاف ظلم کفر تمز امت مسلمان ہدایت دشمنان اسلام نے تباہ سونے ربا میرے شیخ دے جوڑیاں دا صدقہ